NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De undercover-operatie met zogenaamd versleutelde telefoons die door politiediensten wereldwijd aan criminelen zijn verkocht, hebben in Australië en Nieuw-Zeeland al tot honderden arrestaties geleid. Dat hebben de autoriteiten in beide landen bekendgemaakt. Ook Nederland deed mee aan de undercover-actie. Later vanochtend geeft de politie daarover een persconferentie in Den Haag, samen met Europol en de FBI. De krapte op de woningmarkt is ook vorig jaar verder toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd in 2020 de helft van de huizen boven de vraagprijs verkocht. Overbieden is in het hele land de norm geworden. In 2017 is door de AIVD een grote Russische hack van de Nederlandse politiesystemen ontdekt, zeggen bronnen tegen de Volkskrant. Toen de AIVD de politie waarschuwde, brak daar paniek uit, omdat op dat moment het strafrechtelijk onderzoek liep naar het neerhalen van de MH17. Mensen met een lichamelijke beperking hebben nog steeds onvoldoende toegang tot de samenleving. Dat staat in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens het planbureau kunnen ze nog steeds moeilijk naar binnen bij cafés en winkels, waar het vaak te krap is. Het weer. Na een grijze start in het noorden en noordoosten wordt het overal zonnig. In het binnenland zijn er wel af en toe stapelwolken. De temperatuur loopt op tot 20 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. Twee snelwegen zijn afgesloten door ongelukken. A28 Utrecht richting Amersfoort is dat bij Leusden-Zuid. Er staat 8 kilometer stilstaand verkeer vanaf afrit Den Dolder. Omrijden kan via Ede en Barneveld via de A12 en de A30. De andere weg is de A50 Eindhoven richting Oss tussen Eerde en Veghel Noord. 2 kilometer file. Daar is de weg dicht door een gekantelde vrachtwagen met veevoer. Omrijden kan via Den Bosch, A2, A59. En de verwachte eindtijd daarvan is 3 uur vanmiddag. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Zo horen wij vanochtend dat de inflatie in ons land verder oploopt. Prijzen stegen afgelopen maand met 2,1%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat. De hoogste stijging ook sinds december, 2 jaar geleden. Onze spraakmaker vanochtend is Nick Vrieselaar, senior econoom bij de Rabobank. Nick, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Wat moeten we daarvan vinden? Ja, het is op zich ook. Het komt natuurlijk een beetje zitten in de benzineprijzen. Hè? En tenminste, dat merk je heel erg aan de pomp. Maar we zien dus de inflatie eigenlijk. Ja, dus de boodschappen en eigenlijk heel veel dagelijkse uitgaven worden steeds duurder. En gisteren stond er ook in de krant dat de cao-lonen dit jaar tot nu toe met 1,9% zijn gestegen. Hè, voor de nieuwe afgesloten cao's. Mm-hmm. Ja, dus dat betekent wel een beetje, als die inflatie zo hoog blijft, dat je misschien de koopkracht van mensen wel wat uithoudt. Dus het leven wordt iets duurder. Ja, en dat is natuurlijk in een tijd waarin we natuurlijk ook weer hopen het geld te gaan uitgeven. En dat is misschien ook een andere reden waarom de inflatie hoog wordt. We hopen allemaal weer biertjes te kunnen drinken op het terras. Als die duurder worden, ja, dan kunnen we er minder kopen. Dus vervelend voor ondernemers misschien en vervelend maar voor hoop, ons. Maar de hoop drijft de prijs iets op, als ik jou goed begrijp. Maar daardoor, als het te lang gaat duren, dan kan het nadelig zijn. Ja, klopt. Als het te lang gaat duren, dan kan het echt betekenen dat dus de koopkracht van Nederlanders ze achteruit holt. En dat betekent dus dat ze eigenlijk voor hetzelfde geld minder kunnen kopen. Ja. Maar is de verwachting dat het ook lang gaat duren? Nou, daar zijn economen nog niet helemaal over eens. Ja. Dus we verwachten dat de inflatie dit jaar wel iets hoger zal zijn dan vorig jaar. Vorig jaar was natuurlijk echt een crisisjaar met veel vraaguitval en ook veel dingen die dicht waren. Onze consensus is wel dat het tijdelijk is. Maar dat het. Dus dat het niet zomaar, zoals in de Verenigde Staten, richting de 3-4% zal gaan. Maar dat het tijdelijk wel wat hoger kan zijn. Ja. Dus dat het tijdelijk ook hoger kan zijn dan de stijging van de lonen. Tom Klein is ook hier presentator en verslaggever voor het Mediaforum. Zit vol aandacht te luisteren. Ja. Ik ga je niet vragen om daar een analyse op los te laten. Dankjewel. Maar wel een gewetensvraag. Aan de pomp heb je het door eigenlijk? Dat ja, duurder zeker. Is? Oh, zeker. Okay. En dat is ook een heel suf. Maar echt dingen waar ik echt op let. Zo van, en zo van daar is het echt wel een dubbeltje goedkoper per liter. Of, ja. Er is een ideale app voor, hè? Dat je zo alle benzine stations in de buurt zit. Nou, dan wil ik wel weten wat dat is. Want dat is een heel suf. Maar daar kijk ik echt wel naar. Dus dat zie ik wel, ja. Een kleine beetje helpen, ook in die zin. Nou, dat kan best aantikken als je je tank volgooit, inderdaad. Intussen zien wij ook de woningprijzen verder oplopen. De helft van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht, hoorden we net ook in het bulletin. Misschien kunnen we dat oplossen in stand.nl. Dat gaat namelijk over de huizenbouw. Maar dan, als we in 2030 dat miljoen nieuwe woningen gebouwd willen hebben, dan zal dat ook in groene gebieden buiten steden moeten gebeuren. Dat is in elk geval de conclusie van een rapport van het Economisch Instituut van de Bouw. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Want, zo klinkt het dan, waar verbouwen we ons voedsel? Waar recreëren we? De stelling is, bouwen op landbouwgrond is onvermijdelijk. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. All I want. We willen de schaarste oplossen. Is a quiet place to live. Dan is het onvermijdelijk dat we ook in de groene ruimtes gaan kijken. Tegenstanders willen dat het blijft zoals het nu is, met rust voor de natuur. 3/4 van de bouwplannen zijn binnensteden. Dan sluit dat niet aan op de vraag van woningzoekenden. In de groene gebieden is het duidelijk makkelijker om tempo te maken. De Noord-Hollander vraagt niet alleen geef mij een dak boven mijn hoofd, maar geef me ook ruimte waar ik in kan recreëren, waarin ik kan ontspannen. Het belangrijkste over u en voor mij is dat we gezond voedsel eten. Dat is elke keer een beetje een beetje een beetje. Ja, dan wordt de druk op de landbouwgrond toch erg hoog. Nou, moeten we een deel van de weilanden opgeven voor nieuwe woningen? Daar gaan we over doorpraten. Aan de hand van de stelling dus bouwen op landbouwgrond is onvermijdelijk. Tom Klein, je hebt je huis in Amsterdam. Ja. Nou, als je dat gaat verkopen, ik hoorde gisteren een verhaal van bijna 2 ton boven de vraagprijs. Nou ja, ik ga het niet verkopen, volgens nog. En ik ben opgegroeid op een boerderij waarin buiten een dorp, waarin je inderdaad zag die woonwijken zo steeds dichterbij komen. Ze bleven uiteindelijk nog op afstand, maar wel steeds dichterbij komen. Het lijkt me inderdaad onvermijdelijk, want in Nederland moeten er, 1 miljoen woningen bij. En we hebben geen ruimte en we hebben ook al heel weinig natuur. Dus dan zal je het ergens moeten doen. En dat zal dan wel landbouwgrond zijn. Maar tegelijkertijd speelt dan ook, en dat is misschien nog wel complexer, dat je die landbouw zal moeten hervormen, zodat er wel ruimte blijft voor landbouw. Dus dan moet je die landbouw anders inrichten. En je moet dus die planning anders inrichten. Lijkt me een enorm ingewikkeld, maar wel onvermijdelijk dilemma. En iets waarvan je dan denkt, pak het samen en doe het in 1 keer. Als je ja, het dan dat, gaat dat doen. Wel, ja. Ja, ja. Zeker. Nick, woningmarkt is een van jouw dossiers hè, bij de bank. Ja. Is er überhaupt nog sprake, het kwam vanochtend even bij Jurgen te sprake, dat ik aan Kirsten Klomp vroeg van, maakt het jou überhaupt nog uit? Zij zoekt al lang, zegt ja, als ik maar een huis heb, of het nou liever aan de rand van de stad, maar in de stad of in het groen, als ik maar iets heb. Is dat hoeveel mensen erover denken? Of loopt de stad toch nog vooral? Ja, nou als je kijkt natuurlijk, je kunt mensen vragen naar waar ze willen wonen. En dan zeggen de meeste mensen natuurlijk liefst dat ze een grote villa met een leuk lapje grond midden op de Dam zouden willen in Amsterdam. Hè. Dat is natuurlijk toch een beetje de droom. Maar als je kijkt wat mensen daadwerkelijk doen, hè, dan zie je bijvoorbeeld dat de huizenprijzen en de huurprijzen in de steden, niet alleen in steden als Amsterdam, maar ook misschien Nijmegen, Groningen, liggen daar erg hoog. En dat komt ook deels omdat mensen natuurlijk graag in stedelijk gebied willen wonen. Daar zijn voorzieningen, daar is ook werk. Dus als je kijkt naar wat mensen doen, dan kopen ze toch vaak ook wel in de stad. Mm-hmm. Maar red je het daarmee? Of is het inderdaad onvermijdelijk om ook het groen te gaan bebouwen? Ja, ik denk dat het... Kijk, als je zegt bouw in het groen, dan denken we soms al dat we de hele Veluwe gaan volplempen met flatgebouwen. Maar eigenlijk zie je natuurlijk dat dus die vraag is groot in de stedelijke gebieden. Mm-hmm. Dan betekent het misschien eerder dat je niet dus een heel nieuw Almere gaat bouwen of een nieuw Dronten, zoals sommige partijen suggereren. Maar dat je juist de bestaande steden wat uitbreidt. Want die steden die hebben natuurlijk, dat zijn natuurlijk al vaak bruisende gebieden waar je veel voorzieningen hebt, waar je baan hebt. Dus het is logischer om eigenlijk die stedelijke gebieden uit te breiden. Maar ja, daar ontkom je er misschien inderdaad niet aan om toch ook daar de weilanden rondom. Maar wel aan de rand van een stad. Dus echt weilanden opkopen. Want je zit natuurlijk ook met wegen, winkels. Ja, je moet van alles opnieuw dan zou je moeten gaan aanleggen. Ja, klopt. En ook dat is lastig. Hè? Dus je kunt wel een hele woonwijk ergens midden in een weiland neerzetten. Maar ja, dan komt eigenlijk nog niet meteen die gezelligheid. Hè? De lokale kroeg en een supermarkt. Mm-hmm. En natuurlijk, je hebt er nog niet direct een spoorlijn en een weg ernaartoe. Dus daar zitten ook wel haken en ogen aan. Maar goed, het is wel zo dat als je kijkt naar de totale woningvoorraad in Nederland. Hè? We hebben zo ongeveer 7, 8 miljoen huizen. En dat daarvoor hebben we ongeveer 8% van heel Nederland opgeofferd. En dus we bouwen eigenlijk wat dat betreft redelijk efficiënt. En als je kijkt naar landbouwgrond, dat vertegenwoordigt ongeveer 65% van heel Nederland. En dus eigenlijk ook als je het hebt over de discussie woningbouw versus landbouwgrond, dan is het niet alsof we zeg maar de hele agrarische sector de helft moeten snijden om maar een paar huizen te kunnen bouwen. Dus als je dus 1 miljoen huizen nodig zou hebben en een deel daarvan zou op landbouwgrond komen, dan blijft er alsnog, wat voor percentage zeggen, heb je het dan over? Ja, dan blijft er dus alsnog, dan zou je als je ongeveer 1, dus de landbouw heeft ongeveer 65-66% van al het land in Nederland. Ja, als je daar dus ongeveer 1%, misschien 2% van opoffert, of daarvoor inruilt, misschien boeren uitkoopt of boeren die met pensioen gaan, dan kun je daar eigenlijk ontzettend veel huizen bouwen. Valt eigenlijk wel mee. Dus relatief gezien valt het mee. Dus ook het onvermijdelijke. Dus als je LTO Nederland hoort, dan denk je, ik snap natuurlijk. Wel heel alarmistische taal. Ja, het is natuurlijk wel de vraag ook waar wil je dan bouwen. Hè? Want het kan natuurlijk heel goed zijn dat er misschien net naast een stad waar de woningnood heel hoog is, dat daar een hele jonge boer zit en die denkt, ja, ik zie het hier nog wel 30 jaar zitten. Ja, kijk, dat is natuurlijk vervelender als wanneer dat een... Maar we gaan wel met wat melkveehouders en wat boeren praten. Dus eens kijken hoe zij daarin staan. Maar eerst met Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw, die dus ook komt met het feit dat het onvermijdelijk is, of de bewering in ieder geval. Meneer van Hoek, goedemorgen. Goedemorgen. En heeft u ook zoiets van, ja, als we het inderdaad over 1% hebben... We moeten niet gaan denken dat al het platteland wordt weggehaald voor woningen. Is dat een beetje de angst die er misschien bij mensen is? Ja, dat denk ik wel. Soms is het beeld dat het om natuur gaat en dat je natuur zou moeten opofferen. Nou, daar kijken we überhaupt niet naar in deze studie die we net hebben uitgebracht. Het gaat om weilanden. Het gaat om ongeveer 1,5% van de weilanden in de drukprovincies. Dus ook echt in de Randstad waar we het over hebben. Mm-hmm. Maar wat ik misschien nog belangrijker vind, en ook voor de uitzending hoop ik mee kan geven, is dat ik zie groen en wonen niet als vijanden van elkaar. En het is jammer dat het gisteren Nieuwsuur niet haalde, maar ik was bij een project in Weesp. En als je ziet hoe ze daar bezig zijn, dan nemen ze inderdaad landbouwgrond. Maar daar worden 3 wijkjes ontwikkeld. Mm-hmm. Van ieder zo'n 900 woningen met heel veel groen en water. Er worden 2 parken aangelegd. Dus ook de tegenstelling dat je de recreatie eruit haalt. Nou, ik verzeker u, dat biedt meer recreatiemogelijkheden dan nu het weiland daar. Ja. Dus de kern is, dat kan natuurlijk ook weer niet overal en zo. En je zal echt ook wel zorgvuldig met de ruimte om moeten gaan. En je moet het ook maar net kunnen betalen, denk ik. Want het zullen geen goedkope woningen zijn, gok nou ik zomaar. Ja, goed, dat geldt binnenstedelijk natuurlijk ook wat er gebouwd wordt. Hè. De hele woningmarkt is nu krap. En het werd net al uitgelegd, mm-hmm, dat de prijzen in de binnensteden soms nog hoger zijn. Maar we weten dat de binnensteden en de groene omgevingen rondom de steden, ja, dat zijn de aantrekkelijke plekken waar mensen willen wonen. Maar gaat het dan ook niet om, als u aangeeft, hè, groen en woningen zijn geen vijanden, de manier waarop je dit wil gaan bereiken? Of het inderdaad gewoon de boer het mes op de keel wordt gezet van je moet je grond inleveren? Of dat er landbouwers zijn die zeggen van, nou ja, prima, ik wil er vanaf. Ja, maar boeren worden niet mes op de keel gezet. Kijk, op het moment dat grond verstedelijking wordt, moet daar natuurlijk een forse prijs voor betaald worden. Even om een idee te hebben, als je als boer 10 hectare land hebt, dan is dat op zijn hoogste 1 miljoen waard in Elster landbouwgrond. Dus zodra het verstedelijking is, ontvangt een boer daar 6 miljoen voor diezelfde grond. Dus het is echt iets. En het is ook een illusie om te denken dat er geen boeren zijn die daarop in willen stappen. Misschien niet iedereen en altijd. Maar, en nogmaals, ja, het gaat natuurlijk ook nog maar om een heel klein deel van het areaal. Dus onze voedselvoorziening komt echt niet in gevaar, omdat wij allemaal van de grond voor woningbouw zouden bestemmen. En ik zie er ook wel mooie kansen in voor gebiedsontwikkeling, voor extra natuurontwikkeling. Juist meer recreatie, want dat zijn de 2 dingen die door LTO gisteren als potentiële bezwaren werden aangediend. Ja, als je het hebt. Dat is juist heel goed te combineren. En we kunnen juist meer recreatiegebieden maken. We kunnen ook meer natuur maken als we daar ook een klein stukje landbouwgrond voor zouden kunnen bestemmen. Dus ik vind in die zin vind ik het erg jammer dat we daar niet gewoon open naar kijken. En natuurlijk moet je in ieder gebied weer apart kijken wat er kan. Maar vooral doe het in lage dichtheden. Hè, dus weinig woningen. En zo hebben we het ook in de studie gedaan. Dus er worden echt niet massale woonwijken. Het worden echt kleinschalige woonwijken die passen ook bij een landelijke omgeving. Maar dan zie je, ja, als je op diverse plekken wat doet, ja, dat je toch heel aardig wat woningen kunt bouwen. Iets anders nog, meneer Van Hoek, als het gaat om de aanleg van wegen en mogelijk ook winkels. Voor zover ik weet heb je best wel vaak te maken met allerlei procedures die dan in gang worden gezet. Qua de mogelijkheden om dat snel te doen, of bezwaarprocedures. Gaat dat allemaal niet heel lang duren? Nou ja, goed, er zijn natuurlijk zaken. Het ene is wel, juist omdat je het in zo'n lage dichtheden doet, in wat landelijke stijl, heb je geen zware infrastructuur nodig. Hm. Dus je moet denken aan landelijke wegen, waar natuurlijk ook busverbindingen zijn. Maar wel dicht in de buurt van de centra. Hè? Want dat is precies wat in de inleiding net ook gezet werd. Mensen vinden het prettig om in de buurt van die voorzieningen te zitten. Dus we hebben ook zo gezocht dat het bijna altijd heel dicht in de buurt ligt van een OV-knooppunt. He, of dat je vrij snel op de autoweg zit, maar dat je toch vooral met landelijke wegen, als het ware, die hoofdinfrastructuur kunt bereiken. Want dan hoef je ook niet zo zwaar in te grijpen in het landschap, want dat zou zonde zijn. Ik ga met andere mensen ook over praten die zelf vanochtend hebben gebeld naar aanleiding van het oproepje. En dat is veelvuldig gedaan. Dank in ieder geval, meneer Van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. Om te beginnen met Michael Kuipers. Meneer Kuipers, goedemorgen. En goedemorgen. U vindt eigenlijk dat we het platteland moeten behouden, maar heeft wel een idee om starters eerder aan een woning te helpen. Wat is uw suggestie? Nou, ik sta niet in het platteland op het moment en ik ben gewoon een loodgieter. die boer die is daar natuurlijk heel zorgvuldig mee in de weer. Mm. En om daar woonwijken in te bouwen waar echt geen voorzieningen zijn. Ik woon in een klein dorpje Oosterdijk. Wij hebben geen busverbinding, wij hebben geen winkels, helemaal niks. En zo is het in Bons in Noord-Holland in heel veel plattelandsgebieden. Dat heeft geen enkele zin om daar woningbouw toe te passen. Waarbij ik weet niet of u net heeft kunnen luisteren naar het Economisch Instituut voor de Bouw. Ja, precies. Ja. Die hadden daar wel een andere voorstelling. Dus eigenlijk waar de infrastructuur wel is, dus waar knooppunten zijn. En wat meer de ik noem maar even de dichter bevolkte groene gebieden. Klopt. Maar ja, die dichter bevolkte groene gebieden willen ze dan eigenlijk kleinschalig best wel ruim opzetten. Want ik zie alleen maar grote, ruime woningprojecten. Mm-hmm. En voor de starters, ik heb 4 kinderen. Gewoon een soort woning van 40 vierkante meter waar je kan starten. Wat altijd een starterswoning blijft. Dat wordt nul gebouwd. Dus we verleggen het probleem constant. Ja. We maken nieuwe woningen. Die woning is met 5 jaar is die weer een ton meer waard. En is het platteland weggehaald. We verstedelijken wel wat en we maken parkjes. Het is allemaal prachtig. Over 1,5% hebben we het dan, hè? Hoorden we net. Ten opzichte van de 66% die nu de landbouwgrond in ons land is. Even voor het perspectief. Maar goed, maar uw suggestie. Wat zou u willen bereiken? Of wat zou u voorstellen? Ik zou graag zien dat als er gebouwd werd, dat er heel veel starterswoningen gebouwd worden. Want we gaan recreëren buiten het huis. Dus in huis hebben we die ruimte niet nodig. Half Amsterdam is gewoon leeg de hele week. De hele week. Dus we kunnen dan wel kastelen van huizen bouwen. Maar dat gaat zeker geen probleem oplossen. Waar zou u die starterswoningen dan, of hoe ziet u dat voor zich? Ik zou gewoon de wijken die ze nu willen bouwen binnen Amsterdam of Rotterdam of in alle plaatsen maar. Of de Rijp, de Beemster zijn ze bezig. Maar bouw daar gewoon heel veel kleinere woningen. Op die manier. En mensen gaan buiten de deur toch hun vertier zoeken. Dat is in het kader van de corona wat minder. Maar alle grote woningen die de hele week leeg staan, dat gaat natuurlijk nergens over. Ja. En alleen met een verjaardag gevuld zijn. Dat is echt flauwekul. Ik woon met 4 kinderen in een betrekkelijk klein huisje. Echt tot volle plezier. Je hebt helemaal niet zoveel nodig. En wil je je vertier echt zoeken, dan ga je lekker buiten de deur. En dan zoek je eruit. Helder. En die hebben we zat inderdaad in Nederland. Kleiner om te starten. En dat vooral neer gaan zetten, meneer Kuipers. Ja, dank maar wel. Ook voor de nieuwe starters, dus de oudere mensen. Uw kinderen ook bijvoorbeeld, hè? Of inderdaad de oudere mensen. Nee, maar helder. Ik ben 54, dus ook voor mij. Ik heb hem. Dank u wel. Meneer Kuipers, okay. Is dat wel een terecht punt. Je kunt woningen bouwen, maar het moet aansluiten met de mensen die de meeste vragen hebben. Nick Vrieselaar. Ja, klopt. Er was vorige week ook wel een interessante discussie met de hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen, op Twitter. Die gaf eigenlijk een beetje aan dat je eigenlijk ongeveer net zoveel huizen hebt als huishoudens. Nou is het ook een beetje de vraag of daar bijvoorbeeld vakantiehuisjes zo bij zit en nog wat andere dingen. Maar eigenlijk, bewust of onbewust, snijdt hij er wel een interessant punt aan. Namelijk dat en nog los van of we meer huizen moeten bouwen of meer starterswoningen moeten bouwen of wat dan ook, is dat je eigenlijk, je kunt wel voldoende huizen hebben, maar die verdeling is misschien niet goed. Hè? Dus wat je veel ziet natuurlijk is dat jonge gezinnen misschien soms relatief klein wonen in bijvoorbeeld een flatje van 60 vierkante meter, terwijl hun ouders, die nog alleen wonen, die wonen dan misschien in een eengezinswoning van 150 vierkante meter. En we zien natuurlijk, dus dan kun je wel misschien voldoende huizen hebben, maar is het toch, is er toch spanning voor bijvoorbeeld jonge gezinnen. Dus je zou ook naast het bouwen, wat heel veel wordt genoemd, zou je natuurlijk ook kijken naar hoe is die woningvoorraad verdeeld. Dus kunnen we dat wat efficiënter verdelen? Dus inderdaad meer jonge gezinnen in eengezinswoningen en ouderen en ook starters natuurlijk meer in bijvoorbeeld flats en appartementen. En je kunt ook kijken naar, hebben mensen bijvoorbeeld 2, 3, 4, 5 huizen? Hè? Dus er zijn natuurlijk ook mensen in Nederland die huizen kopen om te verhuren. Maar goed, dat is dan een beetje lood om oud ijzer. Dan is dat ook alweer een huis. Maar er zijn ook veel mensen die misschien een tweede of derde huis in de stad hebben. En daar dus ook niet vaak zijn. En dat is misschien ook niet optimaal verdeeld. Peter Verberne is melkveehouder in Zuidoost-Brabant, in de buurt van Deurne. Meneer Verberne, goedemorgen. Goedemorgen. U vindt dat boeren zelf een beslissing moeten kunnen nemen, hè, of ze hun grond wel of niet afstaan? Ja, inderdaad. Ik ben zelf melkveehouder, zoals je al zei. En het standpunt van onze organisatie, LTO, is om de sector zo groot mogelijk te houden. Mm-hmm. Om zo min mogelijk landbouwgrond op te offeren voor woningbouw. Maar ja, daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. En veel leden zijn het daar niet mee eens. Dus ik begrijp eigenlijk niet hoe ze daarbij komen. Laat de veehouder zelf beslissen of hij of zij wel of niet wil verkopen. Kijk, je mag verkopen, je hoeft niet te verkopen. Dan kan je zelf helemaal zelf beslissen. Maar zet LTO, u heeft toch in principe zelf het recht om te zeggen dat wil ik of niet? Dat kan, LTO kan daar toch niet voor gaan liggen? Nee, maar LTO is nu met een plan gekomen. Dat wordt ook ingebracht in de formatie op dit moment. Om, om op het boerenbedrijf zoveel mogelijk ammoniak te reduceren. Ja, ja, want ja. De discussie waar het nu over gaat, heeft ook te maken met ammoniakreductie. Mm. Wij worden dadelijk opgezadeld. Dit is het standpunt van LTO, om de stallen emissiearm te maken. Dat betekent en nog meer van die investering. Dat betekent een investering van tienduizenden euro's tot 100.000 euro voor een gewoon gezinsbedrijf. Onze concurrentiepositie holt achteruit. Onze concurrentiepositie is al buitengewoon zwak. En alleen maar om te voorkomen dat de sector krimpt. Maar collega's die ik spreek, en ik ben enthousiast lid van LTO en dat blijf ik ook, maar op dit punt ben ik het absoluut niet met Sjaak van der Tak eens. Mensen die willen dit helemaal niet. Nee. Die zien niks in ammoniakbeperkende maatregelen waarvan het effect ongelooflijk dubieus is. Dus om te voorkomen, meneer Van Bergen, dat we te veel bij de ammoniak blijven hangen, omdat we met die woningbouw bezig zijn. U heeft het verband uitgelegd, hoor. Maar zou u zeggen van, ik ben er eigenlijk wel voor om gewoon deels mijn land te verkopen? Of helemaal? Ja, als ze mijn land willen kopen voor woningbouw, dan ben ik er absoluut toe bereid. Ja. Het zijn aardige bedragen die ik hoorde. Net. Ja. U zegt, daar zou ik best mee uit de voeten kunnen. Ja, en laat ieder voor zich de keuze maken. Ja. En ieder voor zich spreken. En als je verknocht bent aan je boerderij en aan je land, omdat er al generaties in je bezit is, nou, verkoop je toch niet. Nee, vrijheid, blijheid. Helder. Dank u wel, meneer Verberne. Alsjeblieft. Peter Verberne was dat. Ellie Michiels Fleuren heeft een gemengd bedrijf in bloembollen en vleesvarkens. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Denkt u er hetzelfde over? Nou ja, gedeeltelijk wel. Ik denk dat het uiteindelijk is het een ondernemerskeuze of die daarin meegaat, ja of nee. Maar ik denk wel dat we een gezamenlijke opdracht hebben. En ik ben zelf ook LTO'er en het recent LTO'er. En het plan wat net mijn voorganger aanhaalde. Kijk, daar zit ook die gedeelde opdracht in. Het is voor mensen die geen uitweg meer zien of die nu een kans krijgen door bijvoorbeeld woningbouw uit de sector te kunnen stappen, zodat ze toch nog een pensioen overhouden. Dat is een kans. En aan de andere kant hebben we natuurlijk onze blijvers, die wel gefaciliteerd moeten worden als er woningbouw bij komt of industrie of noem maar op. Mm-hmm. Dat zij wel even goed kunnen blijven ondernemen. Want alles wat dichterbij komt, dat zijn weer beperkingen. En hetzelfde is gewoon de claim op landbouwgrond. Ja, het is nu 2% voor woningbouw. Maar we hebben natuurlijk ook nog met water te maken. We hebben met wegen net te maken en alles. Dus uiteindelijk is de claim op landbouwgrond wel een stukje groter. Dus we moeten wel heel erg bewust en goed kijken van wat we waar doen. En ook hoe er gecompenseerd voor wordt. Want dat hoorden we net het Economisch Instituut voor de Bouw wel zeggen, dat daar wel ruim aandacht voor moet zijn. Ja, en dan is het denk ik wel een misverstand dat er nu gezegd wordt van, ja, wat normaal gesproken 10 hectare een miljoen zou ophangen, dat zou dan 60 miljoen opbrengen of 60 6. Ja. Kijk, er zit natuurlijk altijd nog een partij tussen, dus het zal niet allemaal op het boerenborstje terechtkomen. En dat maakt verder ook niet uit. Maar het is wel vooral de bewustwording van waar ga je iets neerleggen. En ook een voorganger die tegen mij zei van, ja, waarom moeten dan allemaal dure huizen in het buitengebied gebouwd worden? En waarom kan dat niet andersom, dat juist die starters daar de kans krijgen? Dus ik denk dat daar ook heel goed naar op die verdeling moet worden. Ja, maar het is wel, voor de ene is het een kans en voor de andere is het een bedreiging. En vooral daar ligt de gezamenlijke opdracht dat goed, goed bekeken wordt. Het overleg. Dank, Ellie Michiels Fleuren, helder ook. Dan naar een makelaar, Marcel Hermsen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent het volgens mij enorm eens met de stelling, hè? Bouwen, bouwen, bouwen is het credo. Ja, dat klopt inderdaad. Ik zit al ruim 30 jaar in het vak en ik zie echt dat het de verkeerde kant op gaat. Er is zo'n tekort. Die prijzen reizen zo de pan uit. Ik heb inmiddels zelf 3 volwassen kinderen die graag zouden willen uitvliegen. En de prijzen die betaald moeten worden, maar ook de krapte, dat is gewoon niet meer werkbaar. En als je dan een keer een dagje naar zee rijdt en je rijdt eindeloos een uur lang alleen maar door weilandgebied, dan denk je van, er is ruimte genoeg. Waarom bouwen we hier niet leuke grondgebonden woningen voor jonge gezinnen? Ja, u zou de verhouding het liefst omdraaien. 2/3 woningen, 1/3 boeren. Nou, kijk, ik denk of dat niet ook dat je weer niet. Als kleinste landje van de wereld zo'n beetje op één na grootste exporteur moet willen zijn. He, dat is veel. Ja, als het gaat om voedselvoorziening, dan richt je wat meer op het binnenland. Voor eigen productie vind ik heel verstandig en wenselijk. Maar dat kan ook in de vorm van een soort bioboerderij. Dat het allemaal wat minder efficiënt is en wat minder opbrengt, maar beter voor de natuur. Dan gaan die boeren misschien ook wel iets minder renderen. Maar dan kun je dat aanvullen met een aantal stukken grond verkopen waar ze dan aanvullend inkomen uit kunnen halen of wat dan ook. Ja. Dat gebeurt in Zwitserland ook met subsidies. Die boeren op die hellingen, die kunnen natuurlijk nooit concurreren tegen hoe het hier gaat. Dat zijn aardige discussieonderwerpen die u even oppakt. Een veel betere mix gewoon. De boeren die willen blijven. En die mogen ook wat biovriendelijker gaan boeren. En dan levert het minder op. Maar meer dat woningen. Is geld genoeg als je die woningbouwgrond gaat exploiteren. Ja, helder. Dank u wel, meneer Hermsen. U heeft als makelaar natuurlijk ook wilt u graag dat er genoeg aanbod is. En ook voor uw kinderen, hoorden. Er zijn er veel mensen hoor die hebben gebeld vanochtend. Ook vanuit ieders natuurlijk zijn eigen belangen en zijn eigen gezinssituatie. Dank voor uw telefoontje ook. Marcel Hermsen was dat. Dan nog naar Laura Bromet. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van GroenLinks. Hè? Tot 2030 hebben we 1 miljoen woningen nodig. GroenLinks is groot voorstander van binnenstedelijk bouw. Er worden ook net van, we gaan aan de randen. 1,5% landbouwgrond zou je eventueel gebruiken. Is dat zo bezwaarlijk? Nou ja, ik heb er op zich niet een principieel bezwaar tegen. Maar het gaat erom dat je ook bijzondere landschappen hebt en natuurgebieden. En dat die groen rond de stad ook vaak een plek is waar de mensen in de stad kunnen recreëren. Mm-hmm. En waar de discussie nu heel vaak naartoe gaat, is dat de grondeigenaren onderzoeken laten doen waaruit blijkt dat er gebouwd moet worden op die gronden. Dus er is altijd een belang ook bij degene die dit bericht brengen. Want zij hebben heel vaak al grondposities en die willen ze graag verzilveren. Terwijl ik vind dat de politiek moet beslissen over waar de woningen gebouwd gaan worden. En de politiek kan ook een mooie afweging maken tussen alle verschillende belangen die er zijn. De belangen tussen de landbouw, tussen het landschap, recreatie, natuur. Daar is de politiek voor. Ja. En een grondeigenaar, ja, die wil gewoon geld verdienen. Maar goed, we hoorden net ook meneer Van Hoek zeggen, we moeten vanaf van het idee dat groen en woningen vijanden van elkaar zijn. Het kan juist heel mooi samengaan. Als u dat ook over dat recreëren hebt, wil niet zeggen als er woningen komen te staan dat je niet meer kunt recreëren. Nee, dat is waar, maar een bijzonder landschap wat daar misschien al sinds de middeleeuwen ligt, dat kun je maar één keer verpesten. Als ja, maar de vraag is of dat gebied dan juist wordt uitgekozen. Ja, nou ja, daar waak ik dus voor. En dat is echt aan de politiek om daar die belangen te verdedigen ook. Ja. Wat dat betreft is het complex. Hè? Gemeenten wijzen grond aan voor de bouw. Provincies gaan over de natuur. En de landelijke overheid is verantwoordelijk voordat er genoeg woningen moeten worden gebouwd. Het is ook niet heel makkelijk allemaal. Nee, zeker niet. Maar uiteindelijk zijn op al die verschillende niveaus de burgers degene die stemmen op bepaalde partijen. En daarmee is het mooie wel dat er dan uitkomt wat uiteindelijk bij de verkiezingen ook de uitkomst is. Of dat nou in een gemeente is of bij de Provinciale Statenverkiezingen of bij het Rijk. Ik denk wel, en daar is veel behoefte aan, dat het Rijk wat meer zeggenschap krijgt over de ruimtelijke ordening. Want wij kijken natuurlijk op een grotere afstand als lokale overheden die misschien een deelbelang bekijken. Dat is inmiddels ook wel ingezien door Politiek Den Haag. En dat zal bij de formatie ook ongetwijfeld uitgebreider ter sprake gaan komen. Dank nog, mevrouw Bromet. Veel is er gebeld vanochtend en de meningen liepen sterk uiteen. Dus als u nog wilt reageren tot het eind van de uitzending, kunt u terecht via de site van stand.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Dit is de tijd van doen. Als starter ben je liever financieel iets missen. Daarom heeft ASR de startershypotheek. Met een langere looptijd, dus lagere maandlasten. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de startershypotheek van ASR. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met 1 pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de langzullense levenslingen van AIDSfonds, ontworpen door Bas Kosters. En gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. Ontdek de BMW 3-serie Business Edition op bmw.nl. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu tijdelijk vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Vraag een proefrit aan op mini.nl. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. 10 uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. Wij verwelkomen vanochtend een nieuw mediaforumlid, zogezegd. Arjan Snijders, welkom. Arjan, je bent coördinator nieuwswijsheid in het Haags Museum voor Beeld en Geluid, wat zich helemaal richt op journalistiek en de media. Dus nou, dat zou zomaar helemaal hier kunnen passen. Ik heb zo'n idee. Ja, toch? Je bent er niet voor niks. Jij gaat zo praten met Tom Klein, die hier al was, een journalist en presentator, en onze spraakmaker Nick Vrieselaar over wat er gebeurt als journalisten worden uitgemaakt voor tuig van de richel en over het laatste hoofdstuk in Siewert Gate. Na het NOS-journaal met Katrien Straatman. De krapte op de woningmarkt is ook vorig jaar verder toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd in 2020 50% van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Overbieden is in het hele land de norm geworden, aldus het CBS. Huizen werden ook steeds sneller verkocht. Stond begin 2015 een huis nog gemiddeld 10 maanden te koop. Vorig jaar was dat nog maar 2 maanden. Een internationaal politieteam heeft een grote slag geslagen. Undercoveragenten boden online versleutelde telefoons aan. Criminelen die ze kochten werden zo in de val gelokt. Ze dachten veilig berichten naar elkaar te sturen, maar de politie las mee en kon ook de locatie van de telefoons volgen. Justitiedirecteur Remco Andringa. Reken maar dat ze beren trots zijn bij de politie hier in Nederland, maar ook in andere landen die hebben meegedaan. Dat het is gelukt om criminelen er op deze manier in te luizen. Zelf gebruiken ze grote woorden, spreken ze van een actie tegen een aantal van de grootste criminelen ter wereld. En hebben ze het over de meest vernuftige manier tot nu toe om die criminelen dwars te zitten. In Australië en Nieuw-Zeeland zijn hierdoor al honderden arrestaties verricht. Volgens de autoriteiten zijn er meer moorden voorkomen en grote hoeveelheden vuurwapens, drugs en contant geld in beslag genomen. In Pakistan zijn na de treinramp van gisteren nog eens 11 lichamen uit het wrak geborgen. Daarmee is het dodental opgelopen naar 63. Zo'n 150 mensen raakten gewond. De trein ontspoorde en werd toen volgeraakt door een tegemoetkomende trein. Ziekenhuizen zoeken uit of kwetsbare patiënten een extra prik nodig hebben om optimaal tegen corona beschermd te zijn. Het gaat om patiënten van wie het afweersysteem verzwakt is, bijvoorbeeld mensen met kanker of die een transplantatie hebben ondergaan. Bij sommige van hen werken vaccins minder goed. En mensen met een lichamelijke beperking hebben nog steeds onvoldoende toegang tot de samenleving, staat in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens het SCP zijn er voor deze groep nog steeds veel fysieke obstakels. Zo zijn cafés en winkels vaak te krap. Nederland voldoet volgens het rapport niet aan internationale verplichtingen. De Russische Veiligheidsdienst heeft in 2017 IT-systemen van de Nederlandse politie gehackt, schrijft de Volkskrant op basis van anonieme bronnen. De hack werd pas opgemerkt na een tip van de AIVD. Er zou toen grote paniek zijn ontstaan, ook omdat de politie op dat moment bezig was met een strafrechtelijk onderzoek naar de MH17, vertelt Volkskrant-journalist Huib Modderkolk. Een organisatie, bijvoorbeeld het MH17-onderzoek, dat kan zelf goed afgegrendeld zijn, maar is altijd ergens een zwakke plek. En die kan te vinden zijn in software, die kan te vinden zijn bij een toeleverancier, of bijvoorbeeld via zo'n constructie als de politieacademie. En daar is het gelukt. Het is niet bekend of er informatie is gestolen. De politie en de AIVD weigeren commentaar over de Russische hack. Een deel van het geld dat wordt opgehaald met de coronahulpactie via Giro 555 gaat naar Suriname. De ziekenhuizen liggen daar vol en er is een tekort aan medische apparatuur, aan zorgpersoneel en vaccins. Er gaan onder meer zuurstofapparaten en mobiele koelboxen die kant op. En ook worden in het land voorlichtingscampagnes opgezet over het belang van vaccineren. Vooral in het binnenland van Suriname is de vaccinatiebereidheid nog laag. Het weer. Na een grijze start in het noorden en noordoosten wordt het overal zonnig. In het binnenland zijn er wel af en toe stapelwolken. En de temperatuur die loopt op tot 20 tot 25 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog iets warmer. Katrien, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin Hart, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort gebeurde vanochtend een ongeluk bij Leusden-Zuid. De weg was dicht. Er zijn nu twee rijstroken dicht. Er staat wel 9 kilometer file vanaf Afrit Den Dolder. En de vertraging is 3 kwartier. Omrijden kan via Ede en Barneveld, A12, A30. A50 Eindhoven richting Os is wel nog helemaal dicht bij Veghel Noord door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden kan via Den Bosch, A2, A59. De verwachte eindtijd is op dit moment 3 uur vanmiddag. Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider? Het Amsterdam Museum presenteert Refresh Amsterdam. 25 kunstenaars over hun plek in de stad. Nu te zien bij verschillende cultuurhuizen en in het Amsterdam Museum. Check voor meer info en kaartverkoop www.refresh.amsterdam. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, Ideal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Maak het jezelf makkelijk met het CCV webshop pakket. Nu de eerste 3 maanden gratis webshop software. En je online betalingen geregeld. Kijk voor de actie op ccv.nl. Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Droom jij er nooit van om je eigen werkplaats te kopen? Ja, ze zien me aankomen bij de bank. Die vinden mij toch veel te klein? Kleine ondernemers bestaan niet. Hé, hey, was dat de stem van SNS? Ja, want bij ons is elke ondernemer welkom. Daarom hebben we al een bedrijfshypotheek tot 1 miljoen euro. Zo, klinkt goed. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Heel normaal. SNS. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guylaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Journalistenvakbond NVJ wil in gesprek met Geert Wilders na aanleiding van de Tuig van de Richel-tweet. Wanneer wordt het voor journalisten onmogelijk om hun werk te doen? En er is een nieuw personage in de soap rond Siewert van Linde. De voormalig coördinator van het landelijk consortium hulpmiddelen, Rob van der Kolk, liet gisteravond op deze zender van zich horen zonder blad voor de mond. Dit gaan we zo al bespreken in het mediaforum met journalist en presentator Tom Klein, coördinator nieuwswijsheid van Beeld en Geluid in Den Haag, Arjan Snijders. En onze spraakmaker vandaag is Nick Vrieselaar, senior econoom bij de Rabobank. We beginnen natuurlijk met de nieuwkomers, zeggen wij dan. Arjan, welkom nogmaals. Hi. Voor jouw mediamoment, voor het eerst ook in het forum. Het is wel interessant om misschien even te kijken, coördinator nieuwswijsheid van het Mediamuseum Beeld en Geluid in Den Haag. Niet iedereen zal het kennen, maar jullie richten je echt heel erg op journalistiek. Ja, het is een museum wat gaat over pers en journalistiek. Vlakbij de Haagse perscentra natuurlijk ook. Mm-hmm. Dus niet helemaal ongebruikelijk om het daar te doen. En nieuwswijsheid, ja, dat gaat over hoe gebruik je nieuws, hoe kun je wegen wat nieuws is en wat niet. En hoe kun je daar zelf iets aan bijdragen door niet alles maar te delen. En daarvoor mag ik workshops ontwikkelen en schrijf ik teksten voor websites die daarover gaan. En dat vind ik buitengewoon nuttig en leuk werk. Ja, zeker nu, ook als het gaat om desinformatie en dergelijke, belangrijk. Maar als we even in jouw hart kijken, dan klopt daar een heel groot radiohart. Een radioman in hart en nieren al jarenlang. Volgens mij heb je zo ongeveer elke radiozender van nabij gezien. En je maakt ook nu nog een podcast, Dit Was de Radio, samen met Ron Vergouwen en Harm Edens, met veel vaste onderdelen. Luister even een fragmentje. Wilfried Genuij moet... Dit doe ik even opnieuw. Wacht even hoor, het is zo goed dat je in je eigen blooperblokje zelf zit te bloeperen. Het is echt supergoed. Radio bloopers. Over nieuws en co gesproken. Weten jullie waar dat en co voor staat? Waar staat co voor? koopactes? Nou, door een afkondiging de van... De boswachter? Door een afkondiging van presentator Roos Mongree van het programma daarvoor weet ik het nu. Oké. Okay. Dit was één vandaag op radio, vanavond op tv. Nu Niels & Co. met Lara en Renze. Lara Renze uit. Oh, over de eigen collega's. Dat kan natuurlijk ook eigenlijk niet. Bloopers zijn altijd fijn, hè? Ja, het is het afmakertje van de podcast. Dit was de radio. Maar het gaat gewoon over wat er de afgelopen week op de radio allemaal gebeurd is. We luisteren alle zenders. En we willen de dingen laten horen waar we blij en vrolijk van worden. Mm-hmm. Of die we echt heel goed vinden. En soms die heel erg mislukt zijn. En voor jou verschuift radio meer naar podcast maken? Wat natuurlijk ook. Nou ja, weet je, het is eigenlijk hetzelfde. Bij de podcast kan je over het algemeen wat meer de diepte in. Radio is voor een groot publiek, dat is broadcasting. En podcast is narrowcasting, de diepte in. En dat is het leuke, want dit is wel nerden, hè, over de radio. Je moet het wel leuk vinden. Als je nooit luistert, dan snap je niks van die fragmenten. Hoewel wij vast heel erg leuk zijn, denken we zelf. Maar ik denk dat je dan toch uiteindelijk afhaakt. Ja, Tom? Is dat herkenbaar? Je moet er ook een beetje in het wereldje zitten om het te waarderen? In sommige gevallen wel. Maar als het leuk gemaakt is, is het leuk gemaakt. Dus dan... ik ben meer een televisieman dan een radioman. Maar ik luister heel veel naar de radio. En ik mag af en toe ook op de radio zijn. Dus ja, ik luister dan wel. Ik vind het wel gek. Zullen we naar jouw mediamoment gaan? Ja. Het gaat niet zo goed met de coronacijfers. En het eind lijkt nog lang niet in zicht. We verwachten, ook puur op basis van de aantallen besmettingen, dat die stijging die we nu zien, dat die zich ook in de komende week en de week daarna zal doorzetten. Sinds december vorig jaar is de stijging niet zo sterk geweest. Het is een poging om jouw mediamoment in audio te vangen. Is het gelukt? Nou, een beetje. Het is namelijk het positief mediamoment. Het zijn eigenlijk... ik betrapte me er gisteren op dat mijn mediamoment is eigenlijk al meer dan 100 mediamomenten. Elke dag hetzelfde medium, hetzelfde handeling, dezelfde tijd. Namelijk de coronacijfers die dan gevat worden in staafdiagrammen en allerlei grafieken. En ik merkte dat ik elke dag zo rond 3:15, als die cijfers uitkomen, dan komt het op teletext staan. Maar dan heb je die verschillende kranten, dus de NRC en de Volkskrant vooral, kijk ik dan meteen naar hun staafdiagrammen. En dat is natuurlijk dat doe je afgelopen... al elke dag? Nou ja, dat is er dus kennelijk ingeslopen. Daar kwam ik dus gisteren achter dat ik dan even kijken. En dan zie je dus die golf steeds groter worden. En dan denk je, en je wordt steeds somberder van. En dan denk je, de 7896. En hoeveel mensen op de intensive care? En het zijn er weer meer en weer meer. En nu kijk ik nog steeds en denk ik, 1496. Nog maar 1300, noem maar op. Dus nu merk ik dat ik echt op zit te wachten. Dat ik denk, ja, want vandaag is het goed nieuws. Nu voelt het als een beloning. Dus nu denk je, dus datzelfde mediamoment wat ik natuurlijk al 100 keer gehad heb, wordt dus nu precies dezelfde handeling, precies dezelfde tijd, precies dezelfde medium, heeft een heel andere lading gekregen. Dus ik denk, kijk eens even hoe hard het naar beneden gaat. Dus eigenlijk iets wat een beetje somber stemmend was, wordt nu eigenlijk steeds vrolijkmakender. En je gaat er dan nog wel mee door? Want je hoort vaak, journalisten zijn vooral gericht op het negatieve. Dus als het allemaal maar de goede kant op gaat, is niet meer interessant. Nee, ik ga nog even door. Ja, zeker. Wel. Ja. Is ook wel discussie geweest, Arjan, van moet je elke dag met die statistieken komen? Ja, ik was toen corona begon zenderbaas van de NH Radio. Dat is de regionale omroep voor Noord-Holland. En ik hoorde elke dag, eigenlijk elk half uur, die cijfers langskomen. En dat ging week in week uit zo door. En toen heb ik gezegd, zullen we daarmee stoppen? Het voegde eigenlijk niks meer toe. Je wist ook wel dat die golf toenam, dat het erger was. En er ging al heel veel over corona-gerelateerde nieuwtjes. Dus ik had het gevoel dat we die statistieken eraf moesten halen. Dat het een heftige grauwsluier over die programmering eigenlijk legde. Wat Tom net aangaf. Elke dag keek je en dacht jezelf soms beschermen tegen te veel negatief nieuws. In die mate waarin dat er kwam. Dus ik ben ook zelf niet van het F5 hoor, steeds op die pagina's om te kijken. Het was dus echt eigenlijk alleen dat ene. Ja. Want ik heb heel vaak dat ik dan het journaal zat te kijken en dacht ik, daar gaan we weer. Ja. En weer een variant en weer... Het was gewoon in jouw dagritme opgenomen eigenlijk. Ja. Nou ja, maar daar kwam ik dus eigenlijk gisteren pas achter dat ik dus dat al die tijd wilde. Nick, hecht jij de waarde aan? Nou, ik vond het man wel van cijfertjes, denk ik. Ja, nou, ik vond het wel heel erg opvallend. Dan ga ik nog even een beetje verder nerden. Dat eigenlijk, het duurde een half jaar voordat we als Nederland door hadden, of voordat we daar ook aan toegaven, dat er een soort seizoenseffect in de cijfers zat. Hè. Dus dat bijvoorbeeld op maandag en dinsdag dat er dan veel minder besmettingen waren. Omdat de testen waren die in het weekend. En het weekend testen we minder. Dus dan waren we op maandag en dinsdag, waren we het eerste half jaar ontzettend blij. Want oh, het gaat weer omlaag. En dan woensdag, oh shit, dan gaat het weer. En dan praten we onszelf weer de put in. Dus dat duurde heel. En op een gegeven moment ja, gingen we daarvoor corrigeren en zo. Maar ik moet eerlijk zeggen dat zo richting ja, december, januari begon ik het ook een beetje het oog te verliezen. Omdat ik eigenlijk precies wat je ook zei, ik werd er een beetje depressief van. Ik dacht, ja, ik geloof het wel. Ja. Ik weet dat er een. Hè, ik hoor dat er een lockdown is. Ik elke dag in het nieuws dat er natuurlijk ook mensen dat de IC's overlopen. Ik volg het wat minder als dagkoersen. Hè, dus wat minder als waren het een aandeel of zo is. Hè, dus ik volg het wat meer zo af en toe dat het voorbij komt. En dan inderdaad, dan verheug ik me dat ik dan lees dat het inderdaad veel minder zijn. Het is nu weer de moeite waard, horen we. Het is ja, weer elke dag eventjes te kijken. Om het positief te houden. Dan iets anders. Tuig van de Rigel. Dat zijn journalisten volgens PVV-voorman Geert Wilders. Uitzonderingen daar gelaten, tweette hij er nog wel bij. En dat betekent tijd voor een gesprek met de secretaris van de NVJ. Dat is de vakbond voor journalisten, Thomas Bruning. Die we ook aan de lijn hebben. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Het gesprek met de PVV is nog niet geweest, hè, neem ik aan, met Geert Wilders. Nee hoor, nee, de uitnodiging is pas kort de deur uit. Dus ik wacht nog rustig af. Wel beantwoord of nog niet? Nee. Nog niet. Nee. Wat is de reden waarom je zegt, nu vraag ik een gesprek aan? Nou, zoals jullie wellicht weten, zaterdag was ook het moment dat er een nieuw groot onderzoek werd gepubliceerd over de veiligheid van journalisten. Mm-hmm. Door Persveilig. En daaruit bleek dat inmiddels 8 van de 10 journalisten frequent te maken heeft met vormen van intimidatie, geweld en een bedreiging, zeg maar, tijdens het werk. Dus het was wel een heel pijnlijk gekozen moment van Geert Wilders om juist dat moment aan te grijpen om eigenlijk weer juist extra munitie te geven aan mensen op straat om journalisten aan te pakken. Ja. En dat is voor ons echt het gevoel, jongens, dit is de druppel. En we willen gewoon dat iemand die voor de democratie staat, ook voor de journalistiek staat. En de vraag is natuurlijk ook wel de reden waarom Wilders die tweet, of dat met dat onderzoek te maken had, of, want dat wordt ook wel gezegd, NRC had die ochtend een heel verhaal weer over nieuwe aantijgingen aan het adres van partijgenoot van de PVV, Dion Graus. Dat daar ook de reactie van Wilders vandaan kwam. Of het nou uit afkeer daarvan is, of als bliksemafleider. Speelt dat wel een rol volgens jou? Zeg je, dat maakt me niet uit. Ja, hij moet ermee ophouden. Nee, dat zou best kunnen dat hij daardoor geïnspireerd was. Maar dan moet je dus juist kiezen om ook bij spreken op de inhoud te gaan en niet de beroepsgroep als geheel, zeg maar, erbij te nemen. Eerder dit jaar heeft Geert Wilders juist duidelijk gemaakt van geweld en bedreiging van journalisten, dat kan je niet maken. En ik denk dat we hem daaraan willen houden. En dat hij moet beseffen of het nou conducteurs zijn, of het zijn ambtelijk personeel. Iedereen doet zijn beroep en moet dat ook in veiligheid en vrijheid kunnen doen. En als je iemand die een verantwoordelijke functie, zoals een volksvertegenwoordiger als Geert Wilders is, zo'n uitspraak doet, dan is er gewoon het risico dat je daarmee legitimeert. En we krijgen de mails vandaag alweer binnen. Ja, dat mensen denken, oh ja, nou, onze leider zegt het, dus we kunnen inderdaad wel eens even flink de journalistiek gaan bedreigen. Maar en wat voor mails krijg je dan binnen daarop? Nou, om het toch maar even dan letter te citeren. Oh, nou, dit is wel echt heel bijzonder. Dat dan nu de verbinding eruit knalt op het moment dat er een tweet wordt voorgelezen. Even kijken hoor. Of, ben je er weer, Thomas? Thomas, de verbinding viel even weg. Je ging een tweet voorlezen of een mail, maar dat konden we niet meer meekrijgen. Ik hoor mezelf nu in een echo. Dat betekent dat er heel lange vertraging op zit. We gaan hem even bellen. Om dat dan in de blooper-rubriek van Dit was de radio terugkeert. Hey, je zit er zelf bij, inderdaad. Jij had... Thomas, je bent er weer, hè, ja. Geloof ik. Ja, ja, het leek wel alsof er een soort censuur-dingetje inging. Ja. Ik ging net een wat minder gezellig mail die hier dan binnenkomt. En dan staat er, hè, jullie zijn toch ook voor 90% smerige linkse kankerhonden, kankerjournalisten, smerig hypocriet, kankervolk, sterf. Ja, dus dat is dan zeg maar, en dit is wat heel veel van onze collega's dus op dagelijkse basis, in hun mail, op social media, op straat te horen krijgen. Ja. En natuurlijk weet Geert Wilders als geen ander hoe vervelend en hoe verschrikkelijk het is om dagelijks bedreigd te worden. En juist daarop willen we hem aanspreken. Dat hij dit ook een belangrijke beroepsgroep in de democratie niet moet aandoen. Ja. Is het, Arjen Snijders, jou viel op, je had eigenlijk veel meer verontwaardiging ook verwacht. Hè, nou, zeker. Dit is toch eigenlijk heel raar als een zo'n prominente volksvertegenwoordiger dit tweet. En laten we ook niet vergeten dat Thierry Baudet er gelijk overheen ging. Door het nog eens te bevestigen, dit geschetste beeld. En dat het daarna in relatieve stilte voorbij trekt. We zijn kennelijk al niet meer verontwaardigd als dit gezegd wordt. Gewend als we geraakt zijn kennelijk aan deze ongenuanceerde uitspraken van volksvertegenwoordigers. Is dat zo dat we eraan gewend zijn, Tom Klein? Of hebben journalisten moeite om op dat moment het aan te kaarten, omdat het op de eigen beroepsgroep ook betreft? Ik denk wel dat we er langzaam een soort van teken van de tijd gaan zien. Geweld tegen ambulancepersoneel, tegen conducteurs en ook tegen journalisten. Het is dus kennelijk, je mag dat roepen, je mag dat zeggen. En dan is het natuurlijk ontzettend kwalijk dat een volksvertegenwoordiger die Geert Wilders is kampioen van vrijheid van meningsuiting. Daar wordt hij al 15 jaar of 20 jaar voor beveiligd. Hij zegt, je moet alles kunnen zeggen en terecht. Maar onder dat vrije woord valt de vrije pers ook. En dan ga je uitgerekend, als jij in zo'n positie zit en je weet dat hij het niet meent, want hij heeft natuurlijk journalisten ook nodig, ga je bij zeggen, het is tuig van de richel. Ik vind dat echt schandalig. En bovendien, hoe verklaar je dan dat daar relatief weinig reuring om is? Weet ik niet. Want de reuring, als je naar Twitter kijkt bijvoorbeeld, zijn het vooral commentatoren en journalisten die zich daar boos over maken. Ja. En misschien weinig burgers die denken dan, ja, dat hoort er dus kennelijk al bij. Thomas Bruning, kijk jij er hetzelfde naar? Is het al te gewoon geworden? Of durven journalisten ook misschien te weinig erover te berichten? Ik denk dat het wat van groot belang is, en dat heeft professor Benningmeijer zaterdag ook bij de presentatie van het onderzoeksrapport gezegd. We moeten weer terug naar de norm. En de norm is gewoon, aan journalisten kom je niet. Die zijn cruciaal in een democratie. En dat moeten we met z'n allen uitdragen. En natuurlijk zal de een het wat geloofwaardiger misschien kunnen overbrengen dan de ander. Maar zolang we daar niet ook aan blijven werken en daar blijven aandacht voor vragen, gaat er niet iets veranderen. Dat veranderen gebeurt niet van de een op de andere dag. En daar moeten we denk ik verschillende zaken voor ondernemen. En dit is er één van, om ook de politiek zelf aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. En dat willen we in ieder geval een poging toe doen door dit gesprek. Ja, er wordt natuurlijk ook wel gezegd, wat aandacht krijgt, dat groeit. In hoeverre is dat een overweging geweest nu, om te zeggen, bel of niet, ermee in gesprek gaan? Want je ziet de reacties zelfs alweer binnenkomen. Ja, nou, dat is een dilemma. En toch denk ik, wij zijn anders dan de Vlamingen, zullen we zeggen. Hè, die op met een soort cordon sanitair hebben gestart rondom rechts radicale partijen. En ik geloof in de democratie. En ik denk ook dat er een electoraat is van Wilders die in zijn verhaal gelooft. Maar juist daarom is het zo belangrijk dat hij ook zijn verantwoordelijkheid neemt voor de dingen die hij zegt. En nogmaals, je zou kunnen zeggen, hij zit er al 20 jaar, hij gaat niet van de een op de andere dag veranderen. En toch moeten we dat doen. Net zo goed als we ook bij ambassades van moeilijke landen langs gaan en toch het gesprek proberen te voeren. Mm. En de wereld iets beter proberen te maken. En wat ons betreft is een goede wereld, een vrije wereld, waarin journalisten gewoon hun werk kunnen doen. Ja. En dat moet wel mogelijk zijn. Thomas Bruning heeft aan, wij zijn niet zoals in België zo'n cordon sanitair. Is er in Nederland juist, we hoorden net de mail voorgelezen worden over links, ik heb geen zin om alle scheldwoorden te herhalen, maar is er hier binnen de journalistiek een soort rechtse kramp, bang om daar te veel op af te geven, om weer voor links versleten te worden? Dat vind ik heel moeilijk om te beantwoorden. Laat ik het zo zeggen, als deze tweets waren gekomen van een SP-Kamerlid, was er dan meer aandacht, op een andere manier aandacht voor geweest? Weet ik niet. Ik hoop dat er net zo hard of net zoveel aandacht voor zou zijn geweest. Want ik vind het gewoon niet kunnen. Los van. En ik las die column, ik zie dat jij hem hier hebt liggen, van Sheila Sitalsing. Ja. Die zegt, Geert Wilders staat wel klaar als hij een katteninterview wil doen. Dan zijn de journalisten opeens geen tuig van de regel, zeker. Nou ja, journalistiek gezien kun je er nog iets. Hans Nijhuis van het AD gaf gisteren ook aan, als je gaat tellen hoeveel kamervragen de PVV en met name Geert Wilders heeft gesteld naar aanleiding van journalistieke verhalen, dan heb je toch, is er wel degelijk dus een discussie. Dus dat geeft alleen maar aan hoe voor de bühne en opportunistisch het is. Heb jij wel het idee dat er zo'n kramp is, Arjan? Ja, dat gevoel heb ik wel. En ik denk ook als het een SP-Kamerlid zou zijn die dit had geroepen, dat wij er veel meer op los waren gegaan, maar dat we al een beetje gewend zijn aan dat wat Wilders meestal roept. Gewend zijn is wat anders dan van, ja, als ik mijn mond opentrek, krijg je nog meer van dit soort reacties. Ja, maar nu doen we net alsof er een soort journalistieke code of afspraak bestaat over hoe wij moeten omgaan met de rechtscorruptie. Het is geen afspraak of code, maar de vraag is of we daar voorzichtiger mee zijn vanwege de reacties die je kunt krijgen. Terughoudender waarschijnlijk. Ja, Ja, maar zo'n cordon hebben wij niet, hè, om ze weinig podium te geven. Maar ik geloof niet dat dat de reden is om er nu niet op te reageren. Ik denk toch dat het gewenning is geworden. En ja. Schouderophalend nemen we kennis van weer een nieuwe heftige uitspraak. Thomas, bespeur jij terughoudendheid of eerder gewenning? Hoe zit jij daarin? Ik geloof eigenlijk niet in gewenning. Ik denk dat we moeten blijven strijden voor op elke vorm, zeg maar, het goed kunnen uitoefenen van ons vak. En dat dit complex is, dat is helder. We hebben niet 4 jaar geleden was er ook zo'n onderzoek naar veiligheid van journalisten. Toen was de situatie ook al somber en hij is eigenlijk somberder geworden. Mm-hmm. En ik denk dat als het om dit onderwerp gaat, dat we moeten blijven aandacht ervoor vragen. En inderdaad, uiteraard besef ik dan heel goed dat je dan ook soms lucht kan geven aan ongewenste aandacht. Maar ik denk uiteindelijk dat en dat zijn ook de luisteraars. Het aankaarten is het belangrijkste. Het aankaarten is het belangrijkste. Ja. Daar luisteren ook een heleboel PVV-stemmers die gewoon moeten weten dat journalisten in onafhankelijkheid elke politieke partij de maat willen nemen. Maakt niet uit welke. En als je gelooft in een democratie, dan geloof je in de vrijheid waarin onafhankelijke journalisten moeten kunnen werken. En dat is wat we gewoon moeten blijven zeggen. Hou ons op de hoogte als het gesprek heeft plaatsgevonden. Dan horen we dat graag. Dankjewel, Thomas Bruning. Okay. Dan nog iets anders. De soap rond Siewert van Linde is zeker nog niet een einde. Gisteravond voelde de voormalig voorman van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, het LHC, Rob van der Kolk, is dat zich ook genoodzaakt om toch een reactie te geven op het interview van Linde van afgelopen zondag bij Buitenhof. En van der Kolk vertelde bij het Oog op Morgen onder andere dat de hele deal met van Linde wat hem betreft niet nodig was geweest. Maar wij waren alweer 20 dagen verder. En in die 20 dagen hadden we vluchten geregeld. Wij hadden al mondkapjes geregeld. Dus dat was niet meer nodig? We waren er niet over aan het praten. Ik zei wel eens, Siewert is er het over praten, wij hebben het al geregeld. Dat was de situatie. Iedereen tekende die brief. En ik werd verwittigd dat zij er waren en dat zij niet die brief ondertekend hadden. En toen ben ik naar ze toegegaan, 's avonds voordat ik naar huis ging. En ik zeg, jongens, jullie hebben toch die brief wel ondertekend? En toen zeiden ze ja. En toen liep ik naar buiten en dacht ik, dit is niet pluis. Deze mensen die liegen. Ja, dat laatste ging er om dat de locatie geheim moest blijven. En dat dat dus ondertekend moest worden. En dat hij door had gekregen dat Van Linde en zijn kompanen dat dus niet hadden gedaan. Een van de stukken uit het interview. Er komt een hoop aan bod. Ook dat ze uiteindelijk het pand zijn uitgezet. Geeft hij ook aan. Omdat ze zich dus niet aan de afspraken wilde houden. En of die deal wel of niet nodig was. Aan het eind gaat het ook met name over de teleurstelling. Het gaat ook redelijk op Siewert van Linde. Aan het eind van het interview desgevraagd zelf. Is dit langzaam iets wat te veel via media wordt besproken, Tom Klein? Of nee, vind ik niet. Zolang dat externe onderzoek er nog niet is. Het is naar boven gekomen door de media, door de Volkskrant en door Follow the Money. Anders hadden we het misschien helemaal niet geweten. Mm-hmm. Bovendien, het gaat om iemand die, zeg maar, deels carrière heeft gemaakt in de media en zich de hele tijd roert in de media en de hele tijd zegt hoe als opiniemaker? Ja, ja. Hoe het land bestuurd zou moeten worden, zeg maar. Dat speelt allemaal mee. En vervolgens liegt hij in diezelfde media en blijven die media er maar de hele tijd komen van, hé, dit klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Dus dat dit via de media blijft gaan, vind ik logisch. En vervolgens geeft hij dan een interview waarvan de NRC zegt, het roept eigenlijk alleen nog maar meer vragen op. En waarvan Sanne Schimmelpenning in de Volkskrant zegt, het zegt eigenlijk heel veel over de bestuurscultuur of de kwaliteit van de ambtenaren. En zegt hij, er zijn heel veel mensen die hun straatjes schoonvegen. Ja, die gaan natuurlijk dan weer in de media zeggen. Ja, dat dus was vind reden voor Van der Kolk om te zeggen, dan wil dus, ik nu ook mijn. Ja, dus het is op de man en via de media. Ja. Is het te veel op de man, Arjan Snijders? Nou, dat heeft hij natuurlijk zelf een beetje over zich afgeroepen. Maar dat is wel zo, dat moeten we wel constateren. En ik denk ook niet dat dit het laatste voorval is, namelijk waar we achter gaan komen, waarbij iemand heel veel verdiend heeft aan de panieksituatie waarin wij in die coronacrisis van alles besteld hebben en gehandeld hebben. In die zin is hij misschien heeft hij de pech dat hij het zo breed uit heeft gedebiteerd dat hij het wel ging regelen en dat hij dan ook nog de eerste was van wie bekend wordt. Ja, dat laatste, daar zit hij dus nu ook aan vast. De volgende heeft denk ik minder media-aandacht te dulden, maar hij heeft het zelf ook wel weer gevoed. En hij blijft het ook voeden natuurlijk met dit soort uitspraken. En het feit dat hij ook niet volledige openheid geeft. Ja. Hoe kijk jij, Nick, als een Vriezelaar van de Rabobank, als relatief buitenstaander tegen zo'n heel verhaal? Nou, ik ben het wel eens dat Siewert presenteert zichzelf natuurlijk heel erg als barmhartige Samaritaan die ons wel uit de brand zou helpen met die mondkapjes. Nou, en daar dus heel veel geld aan heeft verdiend. Maar het is ook wat je. We zien eigenlijk dat de Algemene Rekenkamer natuurlijk heel regelmatig, eigenlijk elk jaar natuurlijk sowieso, hij zegt dat het ja, met de controle op de ministeries wel eens fout gaat. En natuurlijk ook op het ministerie van Volksgezondheid afgelopen jaar. Juist ook. Ja. Zeker. En miljarden zijn er eigenlijk ja, zijn er unaccounted voor. Wij weten, hebben we de bonnetjes niet. We weten niet of het geleverd is. Ondeugelijke producten, zoals in het geval van Siewert Verlinde. Ja, en dat is eigenlijk heel erg. Ja, en dan wordt er altijd wel weer gezegd. Ja, maar het is crisis. Ja, maar het is dit. Het is vaak wel misschien een goed excuus, een goede reden. Maar feit blijft dat er vaak miljarden, hè, dat er miljarden zijn besteed. Gemeenschapsgeld waarvan we niet helemaal weten of dat goed is besteed. Of dat doelmatig is besteed. Ja, en ja. Ik vind dus het jij eigenlijk zegt, het gaat in totaal om 5,1 miljard jaar, waarvan een deel gewoon niet aantoonbaar via bonnetjes is of het rechtmatig is uitgegeven. Ja, en daarvan zal heus niet alles. Er gaat nog veel meer naar boven komen. Precies, maar dat kan me goed voorstellen dat er veel meer naar boven komt. Maar ja, goed, ja, Siewert krijgt nu de volle lading. Maar ja, mijns inziens als volkomen buitenstaande wel enigszins terecht. Ja, en dan is het de vraag als er nog veel meer naar boven komt of het evenredig veel aandacht gaat. Ja, nou ja, ik moest op weg hier naartoe bedacht ik een vergelijking die misschien niet helemaal opgaat. Maar Siewert heeft het dus altijd over kwaliteit van bestuur en hoe het land gericht. Die wierp zich op als ik ben degene die het gaat regelen. Want toen ik die tweet zag een jaar geleden, dacht ik, oké, hij kan het dus kennelijk wel regelen. Terwijl het dus helemaal niet aan de gang was. En het kwam er ook nog over dat hij zijn geld voor kreeg. Toen dacht ik, stel dat Peter R. de Vries of iemand anders die vaak bij De Wereld Daardoor in de media zit, zegt van, ik ga deze misstand binnen justitie oplossen. En dat doe ik gratis, want justitie doet het niet. En achteraf blijkt dat hij deels betaald is door justitie, dat het allemaal niet zo was. Dan wordt het net zo op de persoon gespeeld. En dan wordt het net zo. Dus ja, dat is dan maar part of the deal. Het hele voortraject is even belangrijk geweest voor de hoeveelheid aandacht die er nu is. Vind ik wel. Goed. Dank jullie allebei. Tom Klein en Arjan Snijders. Tot snel weer. Dankjewel. Tot 11:30. Guylaine Plag. Want het is 11:30 geweest, dus wij richten de blik alvast op het tweede uur van Spraakmakers. Er wordt in de studie Economie nauwelijks meer aandacht besteed aan de Nederlandse economie en allerlei Nederlandse instituties. Spraakmaker Nick Vrieselaar kan dat beamen. Ja, dan zou je misschien denken, Tom Klein, who cares? Ja, ik zag je wel kijken. Nee, helemaal niet. God, ik word nog even. Hartstikke belangrijk is dat. Ik zit Tom al heel de ochtend een beetje te pesten. Maar vooral buiten de uitzending om. Je mag gaan door. Mag ik weg? Ja, je mag weg. Zeker, ga maar. We gaan het ook nog over criminaliteit hebben. 30 jaar geleden werd namelijk Klaas Bruinsma doodgeschoten bij het Hilton Hotel in Amsterdam door Martin H. En over Martin H. heeft de misdaadjournalist Vico Olling een boek geschreven. Hij dook in zijn leven en dat blijkt toch een bijzonder levensverhaal te zijn. We spelen natuurlijk ook de Nationale Nieuwsquiz aan het eind van Spraakmakers. Vraag 15 luidt vandaag. Welke ploeg heeft de zogeheten uitzwaaiwedstrijd voor het EK met 7-1 gewonnen? Je hebt een voldoende. En de rest heeft onvoldoende. En jij ook. De hele klas heeft een onvoldoende. Allemaal onvoldoende. Ja, dit is het geluidsfragment wat als hint fungeert. Dus maak er maar wat van. Het antwoord horen we over een uur. NPO Radio 1. Eerst nu het laatste nieuws, Katrien Straatman. Tot nu toe zijn er in Nederland 49 arrestaties verricht na de grote undercover-operatie die de politie wereldwijd uitvoerde met zogenaamd versleutelde telefoons. Die hadden de criminelen gekocht van de politie, niet wetende dat er meegekeken werd met berichten die ze onderling versturen. Het Europees Parlement heeft 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor KLM-medewerkers die hun baan zijn verloren door de coronacrisis. Het gaat om zo'n 1200 mensen. Die kunnen het geld gebruiken voor omscholing, het vinden van een nieuwe baan of het starten van een eigen bedrijf. In Pakistan zijn na de treinramp van gisteren nog eens 11 lichamen uit het wrak geborgen. Daarmee is het dodental opgelopen naar 63. De trein ontspoorde en werd daarna volgeraakt door een tegemoetkomende trein. En een deel van het geld dat wordt opgehaald met de coronahulpactie via Giro 555 gaat naar Suriname. De ziekenhuizen liggen daar vol en er is een tekort aan medische apparatuur, zorgpersoneel en vaccins. Er gaan onder meer zuurstofapparaten en mobiele koelboxen die kant op. En er worden voorlichtingscampagnes opgezet over het belang van vaccineren. Katrien, dankjewel. Dan gaan we kijken hoe het ervoor staat op de weg, Erwin. een flinke file, Kielijn. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat tussen afrit Den Dolder en Leusden-Zuid over 7 kilometer. Twee rijstroken dicht, omrijden via Ede en Barneveld via de A12 en de A30. Nog steeds is de A50 Eindhoven richting Os afgesloten. Tussen Ede en Veghel-Noord 2 kilometer ligt een vrachtwagen op zijn kant. Veevoer ligt op de weg. En al dat opruimen duurt waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A59. Verhalen van spraakmakers. Hallo, ik ben René. En ik neem jullie mee naar mijn werk. René werkt bij Serenlo. Op kantoor. De organisatie voor verstandelijk gehandicaptenzorg staat in Zeeland voor een grote opgave. Want in de komende jaren gaat er een hoop veranderen. Voor zowel personeel als bewoners. Waarvan René er ook in is. Maar ik ben benieuwd hoe hij het op de radio komt. Nou, nu dus. Bij Serenlo zitten mensen als René, maar er zijn ook cliënten die dag en nacht zorg nodig hebben. En zij wonen sinds enige tijd in een speciale woongroep in Vlissingen, onder de rook van het Admiraal de Ruiter ziekenhuis. Verslaggever Marielle Beers gaat samen met verpleegkundige Sietske de Leur naar de woonkamer, waar bewoners Henk en Anton net een ijsje krijgen. Hoi, Henk. Hey. Oh, ik dacht al. Hallo. Zie ik er zo niet uit? Nou, daar komt-ie. Laatste. Ben je klaar, Anton? Nou, top. Op! Dit is echt gewoon 24-7. Wordt hier zorg verleend. Heel veel bewoners kunnen niet eens zelf eten. Of kunnen niet aangeven dat ze naar de wc moeten. Of, dus ja, dan met alles moet je ze hier helpen. Ja. Dan doe nou even je mond poetsen. Goed? Ja. Oké. Okay. Ik ga ze even een doekje pakken. Anton is heel goed in praten. Die kan heel goed zelf aangeven, dat is ook wel heel prettig. En Henk, die we net hoorden, die kan niet praten, maar kan best wel aangeven of die lekker zit, of die de koffie lekker vindt, of het te warm is. Als je maar ja en nee vragen stelt. Maar dat moet je wel weten. En je kan aan heel zijn houding ook wel zien of die het leuk vindt of niet. En onze Beb, dat is onze oudste bewoonster, die is 85. Die kan ook gewoon praten, kan ook heel leuk vertellen van vroeger, waar ze woonde en hoe dat ging met de broers en zussen op school. Dus dat is ook weer een hele andere bewoner dan bijvoorbeeld een andere bewoonster met het syndroom van Down en dementie. Ja, die praat wel, maar niet gericht. Die kan je geen gerichte vragen meer stellen, omdat ze dat niet meer snapt. Dus dan moet je dus vanuit haar, hoe ze zit of hoe ze reageert. Of ze, natuurlijk, ze zegt ook wel eens nee, maar dat kan ook wel eens een verkeerde nee zijn. Dus het is gewoon heel belangrijk om je bewoner te leren kennen. Dus ga ernaast zitten en ga gewoon zeggen, hoi, ik ben Sietske. En dat heb ik althans in het begin veel gedaan. Kijken. En je proberen in te leven dat, en te vragen ook. Want sommige mensen kunnen best wel door een hummetje te zeggen, ze ligt goed of het eten is lekker. Of door de ogen. Die ogen zeggen ook vaak heel wat. Als de twinkeling er alleen in zit, dan weet je, iemand heeft het naar het zin. Maar dan moet je de mensen eerst leren kennen en ze moeten jou leren kennen. Dus dat is vind ik het hele bijzondere van deze groep. Dat je mensen moet doorgronden. Dat je echt achter de mens gaat kijken, wat zit er nou achter jou? En hoe kan ik jou op de beste manier verzorgen zoals jij het graag zou willen? Niet hoe ik het graag zou willen, maar hoe jij het graag zou willen. Nou kijk, hier zit Anne. Zal ik eens even bij gaan zitten. Ook met een muziekje. Anne is de jongste zus van Josephine van Delsen. Hey. Het kan best zijn dat ze ook vindt dat we storen nu. Hoi meis. Hé, hey, hoe is het dan? Ze heeft heel lang thuis gewoond ook. Ja, dan wist je niet beter. Ik vond het ook heel erg dat ze wegging uit huis. Josephine van Delsen is een vaste bezoeker. Want niet alleen Anne, maar ook haar oudere zus Magda woont in deze woongroep. Ja. Twee. Formeel bewindvoerder ben ik ook met nog een andere zus. Ja, dat is best een verantwoording. Maar ja, dat zijn we ook zo gewend. We weten ook niet beter. En ik hoef er ook niks voor terug van hen. Maar ik vind het al fijn als we hier naar buiten gaan en we gaan het park in wandelen. Dat ik die haren zie wapperen en dat ze gordi zeggen of zo. Hè, Magda of een of ander geluidje. Denk, oh ja, ze vindt het fijn. He, ze zegt niet bedankt en wat lief dat je dat met me doet. Maar ja, ik zie dan, of ze zitten net wat rechter, of ze kijken net wat meer om zich heen. Ja, dat zijn die signalen, die ziet ze al beschreven. Dat je dat soort kleine dingetjes ziet. Ja, dat is dan eerst ook een soort van contact. Ja, Ja, en soms laten ze toe dat ik even zo met mijn hoofd knuffel, mijn wang tegen wang. Maar op een ander moment kunnen ze me net zo hard weer wegduwen. Want dan staat ABBA op en dan willen ze naar ABBA luisteren of andere muziek. Josephine is blij dat haar zussen in Zeeland kunnen blijven wonen. Ja, dat vind ik wel een hele belangrijke. Ik moet er niet aan denken dat ze verder weg zitten, ja. Dat vind ik wel heel erg fijn, dat dat gerealiseerd is. Hoi! Hoi, Henk! Hoi. Nou zeg je helemaal niks meer, Henk. Wat is dit nu? Daar hield het mee op. Ja. Ja, toch? Henk snapt heel veel en die houdt ons ook regelmatig voor het lapje. Ja. Hij kan echt grappen maken. Hé, hey, Henk? En koffie, hè? Nou, dat lust je niet, toch? Koffie. Ja. Oh, wel? Ja. Dus ondanks een beperking kunnen we ook ontzettend veel lol met ze natuurlijk maken. Dat doen we ook veel te vaak. Ook. Ja. Het valt niet altijd mee, het werk, absoluut niet. Want er zijn echt wel klusjes, die wil ik in ieder besparen. Maar het is wel eens af en toe dat ik denk van, oké, waarom was ik ook alweer verpleegkundige geworden? Waarom wilde ik ook alweer in de zorg? Maar ja, ach, dan ligt iemand tevreden in zijn bed of iemand ligt lekker in bad. En dan denk ik van, ach, daar doen we het allemaal voor. Dag Henk, tot morgen. Dag Henk. Ah, hij lacht toch? Oh, hij lacht. Kom je morgen het bed flikken, vent? Oh, echt? Hoor je dat? Hé, hey, morgen. Kom je het bed plukken, hoor? Niet? Oh wel. Oh, yes. Gelukkig. Het mag. Het mag. Het mag. Doei, tot morgen. Ja, zit het dan? Ja, die laatste was ook voor ons bedoeld, want de hele week volgen wij dus het wel en wee bij Cirlo. KRO NCRW. Radio 1. We gaan weer verder in de studio met de tweede uur van Spraakmakers. Aan tafel nog altijd onze spraakmaker, senior-econoom bij de Rabobank, Nick Vrieselaar. En inmiddels is ook misdaadschrijver Fico Olling hier. Fico, welkom. Ja, dankjewel. Je hebt een boek geschreven over Martin H., die bijna 30 jaar geleden werd veroordeeld voor de moord op Klaas Bruinsma. Ja, nou, Martin is er... Hoogland. Hij is, ja, ja. Dat mag, de titel is Martin H., maar in het boek zelf noem ik hem gewoon over Hoogland hebben. Ja, ja. Ja. Daar is over Bruinsma is natuurlijk heel veel geschreven. Maar over Hoogland was eigenlijk nog te weinig bekend, vond jij? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, over Bruinsma is natuurlijk een film gemaakt. Ja? Meerdere boeken, ook over zijn organisatie. En ja, het is een bekende naam, hè, in Nederland. En eigenlijk wisten we, vond ik, te weinig over Martin. Wie was die man eigenlijk? Mm-hmm. En ik probeer met mijn boek daar een antwoord op te geven. Ja, er zitten indrukwekkende verhalen in. Want zijn hele levensverhaal blijkt zeer indrukwekkend en bijzonder te zijn. Je hebt gesproken met oud-agenten, oud-criminelen, zijn zoon ook. Ja. Dus na 11 uur willen we graag al die verhalen van jou horen. Nou, of missen, allemaal wordt een beetje, dat gaan we niet redden. Maar een deel daarvan, wat een mooi beeld geeft van wie deze man nou daadwerkelijk was, daar komen we een eind. Eerst gaan wij praten ook met universitair docent economie aan de Universiteit Leiden, Wiemar Bolhuis. Welkom. Hallo. Ook Wiemar. Met jou en met Nick ga ik het hebben over het boek Overheidsfinanciën. Dat is een lesboek dat al heel lang op hogescholen en universiteiten gebruikt wordt. En dat jij met andere economen Flip de Kam en Jasper Luckeze hebt geüpdate. Nou zullen misschien luisteraars denken, boeien. We gaan het over een lesboek economie hebben. Wat maakt dat toch zo belangrijk dat dit boek ook komende donderdag aan het Centraal Planbureau in Piet Hazekamp wordt overhandigd? Ja, waarom wij als auteurs dit heel belangrijk vinden is dat je merkt op de universiteiten en denk ook hogescholen dat veel lesboeken, veel basislesboeken, dat vooral Engelstalige boeken zijn gericht op vooral Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Nick heeft hier een hele mooie stapel met zijn eigen lesboeken bij zich, waar ik er heel veel van herken. En op zichzelf is dat natuurlijk prima dat je als studenten Engelse boeken krijgt, zeg maar, zo te zeggen. Maar ja, je gaat heel veel studenten gaan uiteindelijk toch in Nederland werken. En is toch wel handig om genoeg te weten van de specifieke Nederlandse situatie. Want de Nederlandse economie is gewoon bijzonder. En er zijn ook hele bijzondere Nederlandse instituties, zoals een Centraal Planbureau, de Sociaal-Economische Raad. En dat maakt echt dat je niet zomaar dat soort theorie op de Nederlandse situatie kan neerzetten. Ik zit inderdaad even naar die boeken te kijken, Nick. Als jij, voor jullie is dat gesneden koek, maar het is sowieso allemaal in het Engels. Ja. Primary and game theory, microeconomics, public finance. Growth theory zit er nog bij. Het dunste boekje zijn vaak de meest ingewikkelde. Ja. Zo gaat dat dan. Maar het is allemaal internationaal gericht. Ja, eigenlijk wat Wiemar ook zegt, het is vaak ook Amerikaanse auteurs. En dat is vaak gaat het of het gaat eigenlijk een beetje op twee type landen. Een niet bestaand land, een soort ideaalbeeld, een theoretisch voorbeeld. Mm-hmm. Of als het dan toch een beetje wat meer praktijkvoorbeeld is, dan gaat het vaak over de Verenigde Staten. Maar de Verenigde Staten is natuurlijk een heel ander land dan Nederland. Niet alleen omdat wij inderdaad, zoals Wimar ook aangegeven, bepaalde instituties hebben, zoals het CPB. Maar ook bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld is dat wij in Nederland exporteren we veel meer dan we importeren. In de Verenigde Staten is dat precies andersom. Zij importeren meer dan ze exporteren. En natuurlijk ook het hele idee achter de maatschappij is natuurlijk heel anders. We hebben hier veel meer sociale voorzieningen. Maar goed, dan heb je het veel meer ook over de maatschappij zelf. Maar je ziet dus dat eigenlijk die Amerikaanse voorbeelden die ook regelmatig worden besproken in de lessen, of gewoon ik 7-8 jaar geleden ben afgestudeerd. Nog relatief kort. Nog relatief kort, ja. maar het kan zijn dat het inmiddels weer veranderd is. Maar die praktijkvoorbeelden, ja, die gaan dan vaak inderdaad of over de eurozone of over de Verenigde Staten. Wat minder over Nederland. En ik had ook even gepolst bij collega's. En ik had ook echt wel collega's die notabene zelf bij het Centraal Planbureau hebben gewerkt. Die helemaal niet wisten toen ze afstudeerden. Net als ik eigenlijk. Ja, je studeert af en dan blijkt er iets te bestaan. Het Centraal Planbureau. Dat controleert dan een beetje het economisch beleid van de overheid. Ja, dat krijg je helemaal niet te horen. Nee. Ik denk. En Wimar, waarom is dat dan wel belangrijk? Omdat heel veel mensen in Nederland gaan werken op de ministeries, maar ook bij een planbureau, gewoon buiten de overheid. En het is wel handig om te weten hoe dat precies werkt. Kijk, bijvoorbeeld in Amerika, wat wij krijgen van studenten, wij gebruiken ook dit soort boeken. Hè? Overigens, jij geeft ook lessen? Ik geef gewoon college. Mm-hmm. Wij gebruiken dit soort boeken. Maar ik krijg vaak terug inderdaad. Ik krijg een Amerikaans voorbeeld uitgelegd met een federale overheid en staten. En dat is heel. Kijk, in ons boek leggen we bijvoorbeeld gewoon uit hoe het zit. De verhouding tussen de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten, hoe de geldstromen gaan. Ja, dat soort dingen, dat willen studenten wel weten. Ook om een beetje herkenbaar te maken. Hè? Van wat studeer ik nou eigenlijk? Hoe gaat dat in Nederland? Wat kan ik er hiermee? Waar kan ik werken? Mm-hmm. Want je krijgt ook gewoon te zien, dit zijn de grotere instituties die belangrijk zijn straks. Waar je een plek kan krijgen. Dus je merkt dat studenten daar herkenbaarheid in vinden. Ja. En dat vinden we belangrijk om mee te gaan. Maar waarom is het dan in de loop der jaren kennelijk zo uit dat curriculum verdwenen? Nou, wat natuurlijk meespeelt is dat de academie heeft zeg maar een soort internationalisering meegemaakt. Hè? Dus je merkt gewoon dat als jij als docent of als wetenschapper wordt natuurlijk geacht internationaal te publiceren. Mm-hmm. Ja, als jij onderzoek doet naar Nederlandse thema's, bijvoorbeeld de Nederlandse woningmarkt, is het heel lastig om daar internationaal hoog in te publiceren. Dus dat zorgt ervoor dat het onderzoek vooral internationaal en Engels wordt. En het gevolg daarvan is trouwens ook dat je dus geen lesboeken meer gaat maken in Nederlandstalig. Eigenlijk is het lesboek dat wij nu maken, 16e editie van Overheidsfinanciën, is het belangrijkste lesboek wat er is qua Nederlands, durf ik wel te zeggen. En dat verdwijnt ook steeds meer, dat soort boeken. Want ja, de academie wordt er niet voor beloond. En het gevolg daarvan is dat je steeds meer Engelstalige boeken weer gaat gebruiken. Af en toe met een praktijkvoorbeeld of een gastspreker, zeg maar. Kalft het zeg maar af. Je merkt ook op de ministeries, bij het planbureau, dat wat er vaak toch wel gebeurt, dat er komen studenten worden aangenomen, zijn starters. En dan wordt er een heel leger, ik zeg het even flauw, aan professionals die al in de publieke sector werken, economen, die worden ingevlogen via allerlei traineeships en cursussen om de Nederlandstalige situatie uit te leggen, of de nationale situatie. En dan vraag je wel af, ja, hoe komt dat je dat eigenlijk niet leert? Ik geef zelf van de universiteit af. Ja. Ik geef zelf ook dat soort colleges aan financial trainees en de boven heb alle jongere opleidingsprogramma's zeg maar bij de Rijksoverheid. Is dat bij de bank ook? Dat er extra training nodig is als je, want jij houdt je vooral ook met Nederlandse situatie toch bezig? Ja, klopt. Dus eigenlijk de studie-economie is natuurlijk, zoals voor veel studies denk ik, is heel erg theoretisch. En dan is natuurlijk ook het idee dat je ook later natuurlijk, als je eenmaal werk hebt, dat je natuurlijk on the job ook heel erg veel bijleert. Ik heb wel het idee dat het bij economie ook wel misschien nog een tikje verder gaat. Dat het ook, zelfs in de masteropleiding, dus je laatste jaar, blijft het heel erg theoretisch. Heb je sommige universiteiten doen wat meer geven wat meer praktijkvoorbeelden. Ik heb zelf het geluk gehad dat ik in mijn opleiding ook wel veel praktijkvoorbeelden heb gehad. En toen, dat was ook de tijd van de financiële crisis en de woningmarktcrisis. Dus dat er waren ook genoeg voorbeelden om te kijken hoe het niet zou moeten gaan. Maar dat je, ja, toen ik. Ik kan wel zeggen dat toen ik klaar was, toen heb ik eerst een paar jaar als journalist gewerkt. En toen 5 jaar geleden bij de Rabobank begonnen, bij het Economisch Bureau. Ik kan wel zeggen dat ik daar een soort. Ik heb de laatste 5 jaar echt ontzettend veel bijgeleerd. Specifiek inderdaad over Nederland. Hè, omdat je dan veel meer die connectie legt tussen die theoretische modellen. En ook gewoon de praktijk, hoe dat dan in Nederland zit. Maar ook heel erg, we hebben het natuurlijk in de economische opleiding, gaat het heel vaak ook over. Wat bepaalt nou hoe groot een economie is, of hoe het zou kunnen groeien? Maar daarin leren we, Nick, toch ook altijd. Nederland is maar een klein schakeltje. Nederland is afhankelijk van wat er in andere landen gebeurt. Als er in Duitsland iets gebeurt, dan volgen wij. Dus in zoverre is het toch ook logisch dat het internationaal georganiseerd is? Ja, nee, het is zeker logisch hoor. Maar ik denk dat juist misschien omdat het ook vaak heel erg gecentreerd is op Amerika. En dat er misschien ook niet altijd de link wordt gelegd. Hè. Dus je weet soms. Dat zijn een van die dingen die je goed leert als je eenmaal aan het werk gaat bij een planbureau, de Nederlandse bank of een van de commerciële banken. Dan leer je ook veel meer wat de link is tussen die theorie en de dagelijkse praktijk. Maar omdat je dat in de opleiding niet zo goed door hebt, weet je ook niet per se dat inderdaad dat gezegde waar dat vandaan komt, hè, dat als Duitsland niest, dan wordt Nederland verkouden. Dat krijg je pas gaandeweg als je eenmaal aan het werk bent ook echt pas door. Als je ook veel meer gevoel probeert te krijgen van oké, onze Nederlandse economie zit zo en zo in elkaar. Maar hoe groeien we nou? Waardoor komt die groei? Waar moeten we het van hebben? Is onze werkloosheid nou hoog, laag? Welke kant gaat het uit? Dus je zet het wel af ook. Je vergelijkt het wel met internationaal, maar je moet wel de eigen analyses erop los kunnen laten. Moet wel weten. Dat leer je nu eigenlijk te weinig. Ja, precies. Ja. Je moet wel weten waarom het dan in Nederland fout gaat als het in Duitsland ook fout gaat. En ja, die connectie die mist een beetje. Wat wij zeggen, we zeggen ook absoluut niet van dit soort Engelse lesboeken, daar moet je mee stoppen. Nee, dat is heel belangrijk. Dat moet je gebruiken. Het zijn basisboeken. Dat moet je echt gebruiken. We zeggen alleen, je moet de studenten ook de Nederlandse situatie meegeven als een soort brug van hier ga je werken. Als je de Engelse boeken gewoon toepast in Nederland, ja, dan zie je in Nederland toch echt verschillende uitkomsten dan bijvoorbeeld in Amerika. Daar moet je wel van bewust zijn. En ik denk dat er nog een heel ander effect is. Dat we zien in Nederland dat het Nederlandse economiedebat, zeg maar, dat daar vooral mensen bezig zijn die bij ministeries en planbureaus werken. Mensen zoals Niek, dus vooral de banken met hun economische bureaus. Mm-hmm. Maar vanuit de academische wereld, de wetenschap, toch minder. Hè? Dus maar leidt dat dan wie maar tot maken? Als je in Nederland daar minder voor gewaardeerd wordt, als je Nederlands talig onderzoek doet, Nederlands publiceert, Nederlandse thema's onderzoekt, dan ga je toch een beetje wegtrekken naar internationaal toe. Dus je mist een perspectief ook in het beleidsdebat als de academie dat steeds minder gaat doen. En dat wou ik vragen, want je kunt zeggen van ja, als jij economie wil gaan studeren, prima. En dat het misschien niet allemaal is wat jullie voor ogen hebben. Maar ik vind het interessant worden op het moment dat je zegt, het leidt daadwerkelijk tot ander beleid. Op het moment dat we zo'n internationale focus hebben, dan leidt dat tot andere beleidskeuzes als het gaat om investeren of bezuinigen. Gewoon de dingen waar we dagelijks over in het nieuws te horen. Ja, zeker. Dat denk ik wel. Het gaat ook over de balans van perspectieven of inzichten. Dus het is denk ik ook belangrijk dat je de Nederlandse economen die op de universiteiten werken, dat die ook met de Nederlandse situatie bezig zijn. En daar over willen publiceren, onderzoek naar willen doen, dat ze dat kwijt kunnen in tijdschriften. Want anders, en dat is niet... anders dan hebben we inderdaad... Niets ten nadele van Nick, maar... Maar beleidseconomen op ministeries en planbureaus zijn ermee bezig. De banken-economen zijn ermee bezig. En je wilt ook de academici in dat gesprek hebben. Ja. En in die publicaties hebben. Dat zou wel beter zijn voor de kwaliteit van het debat. En ook voor het beleid. Fico? Ja, ik zit me eigenlijk af te vragen. Hebben we dan hier niet een gat in de markt? Ook voor jullie, dat jullie gewoon een boek gaan schrijven over die... Dat overheidsfinanciën. Dan is dat toch... Daar meer mee als doet. Het boek er is, als ik goed begrijp, dan komt er waarschijnlijk een beleid op. Of een studie erover. Of hoe dat boek is er. De vraag is dus, moet er niet meer komen eigenlijk? Dat er op die manier meer aandacht voor komt. Dat is wat jij bedoelt. Ja, precies. Ja. Dus dat ook de lessen daarop worden aangepast. Ja. Bij de Universiteit Leiden, waar ik werk bij de afdeling economie, proberen we dat ook heel erg. Hè? Dat is een onderwijsprogramma. Dus wij hebben bijvoorbeeld vakken als beleidseconomie, wat voor studenten echt op de Nederlandse situatie ingaat. Waarbij je dus eerst een paar blokken echt theoretische vakken hebt gehad. Micro-economie, macro-economie met de boeken die Niek hier voor zich heeft liggen. Ja, ja. En vervolgens ga je de Nederlandse situatie in. Dan leer je eens dingen over het leenstelsel of de woningmarkt. Dus maar dat gebeurt lang niet overal. Overal. En dat zou je eigenlijk wel willen. Ja, zeker. Precies. Okay. En ik denk ook dat studenten dat heel erg zouden waarderen. Ja. En ook toekomstige werkgevers heel erg waarderen. Ja. Om dan dat beleid nog even terug te pakken. Denk jij dat we ander beleid, nou, om uit de coronacrisis te komen, dat is misschien een mooi voorbeeld. Zou dat tot ander beleid kunnen leiden op het moment dat er veel meer Nederlandse kennis zou zijn over onze situatie? Zouden er andere beslissingen worden genomen? Dat Dat vind ik nu een lastige vraag. Ook, want ik weet nog niet welk beleid we gaan voeren om uit de coronacrisis te komen. Er wordt volop in dat herstelplan. Dus we zitten nu nog in wordt er aangewerkt. Er wordt een regeerakkoord gemaakt. Maar ik denk wel dat als de academische kant wat meer zou worden gehoord in dat debat, dat je inderdaad een ander beleid krijgt. Ja, daar geloof ik wel. Ja, maar wel meer investeren, of hangt dat meer af van welke economische school je aanhangt? Of je nou wel of niet Nederlands of internationaal georiënteerd bent. Ook wel van je economische school af. Dat denk ik wel. Ja. Ja. Ja. Maar goed, jij stelt het niet te min dat er eigenlijk 50 miljard, begreep ik. Oh ja, we gaan nu naar het artikel toe. Ja. Extra geïnvesteerd zou kunnen hebben worden. Een onderzoek, we hebben zelf bekeken van, als je kijkt naar de veilige range voor de Nederlandse overheidsfinanciën. Dus wat is de schuldquote? Mm-hmm. Dat is een beetje technisch, dus je schuld als percentage van het bruto binnenlands product van de economie. Wat zijn de veilige ranges die waar je dan op uitkomt? Als je kijkt naar de literatuur, internationaal trouwens ook, dan zie je dat voor Nederland er nog lang niet zijn, totdat we in een onveilige zone komen. Dus wij kunnen als Nederlandse overheid echt meer geld vrijmaken. Wij zeggen, ja, als je wil gaan investeren, wat voor het nodig is, in het onderwijs, in de woningmarkt, de energietransitie, groene economie, dan is die ruimte er echt wel. Dus doe dat alsjeblieft. Wij zeggen, ja, als wij ruim bekijken, de veilige marges ruim, de politiek moet dan bijvoorbeeld echt kiezen, hè? Dus wij alleen economisch zetten de veilige marges, kan je inderdaad de komende 4-5 jaar zou je 50 miljard uit kunnen geven. Wij zeggen, dat moet wel echt geïnvesteerd worden in lange termijn zaken die de economie sterker maken, dus opnieuw de woningmarkt, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. En die ruimte is er. Maar is dat omdat de situatie in Nederland ook in een bepaalde zin uniek is? Ja, zeker, ja. Echt anders. Dus je ziet natuurlijk dat in Nederland heel erg wordt nagedacht over, we zitten in de Europese Unie en wat is de schuld die we dan gemiddeld willen, wat is een veilige schuldquote. Maar als je naar Nederland kijkt, zou het voor Nederland in het eigen belang echt wel zelfs meer welvaart en welzijn opleveren als we meer zouden investeren. Ja. Dat kan ook echt als je naar de Nederlandse situatie kijkt. Maar waar zit dat unieke dan in, Nick? Of wie maar, maakt niet uit. Maar ja, het unieke van de Nederlandse economie is, dat is wel heel lastig. Ja, het is bijvoorbeeld gewoon dat wij. Je zegt, dat heb ik niet geleerd. Ja, precies, dat heb ik niet geleerd. Dat heb ik niet geleerd. Een van de dingen wat Nick net heel goed zei. Wij hebben een enorm exportoverschot. Ja. En dat heeft te maken met de Nederlandse situatie. Te maken met hoe wij in de euro zitten. De euro is in die zin voordelig voor Nederland. Het lijkt tot een verzwakking van onze munt. Een beetje technisch, maar daarvoor willen meer landen onze producten hebben. We hebben heel veel baat bij de Europese samenwerking. Bij de Europese markt. Dat lijkt echt dat wij ruimte hebben om te investeren. En dat het voor Nederland in belang zou zijn om dat te doen. Volgens zelfs kinderen en kleinkinderen, lange termijn investering. Maar ik denk ook voor de andere lidstaten in Europa om dat te doen. Die ruimte is er dus. Dat geven wij aan. Onderbouwen we. En nu staan de politiek om daar een keuze in te maken. Maar ik vind het wel belangrijk, wij doen dat dus als academische economen, om in het debat te stappen en dat aan te geven. Als wij dat dus niet doen, niet zouden doen, zouden er geen academische mensen zijn die zouden zeggen van, nou, we hebben onderzocht, het nieuwe kabinet heeft echt veel investeringsruimte. Maar daar ligt dan toch ook een taak voor de universiteiten, Wimar, om dat meer breder eigenlijk aan te pakken. Dat je op meer universiteiten die Nederlandse focus ook krijgt. Ja, misschien wel, maar ik denk dat je dan ook wel gewoon te maken hebt met wat zijn de prestatienormen op de universiteiten waarvoor je voor beloont. Dan kom je weer op de internationale publicaties. Internationaal, wat zijn je citatiescores? Dan ga je toch recht richting de Engelse en ook internationale onderzoeken, want je moet het internationaal kunnen publiceren. Ja. In die vooral trouwens journals uit Amerika en de Verenigd Koninkrijk. Het is ook heel erg zonde natuurlijk, want als gemeenschap hebben we natuurlijk ook geld over voor het hoger onderwijs, hebben we geld over voor onderzoek en ontwikkeling. Precies, we investeren en we hopen natuurlijk ook dat daar iets uitkomt waar we wat aan hebben als maatschappij. Hè? Dus dat hebben we natuurlijk als we investeren in de TU Delft of de Technische Universiteit Eindhoven, dan hopen we dat er hele mooie nieuwe producten uitkomen of dingen die ons leven verbeteren. En dat geldt ook voor de sociale wetenschappen. We hopen natuurlijk dat daar inzichten uitkomen die onze maatschappij beter maken, robuuster maken. En ook daarom is het natuurlijk heel erg wel fijn als je daar als academisch inderdaad wel bemoeien en ook Nederland onderzoeken en zich bemoeien met het Nederlandse beleid. Of nog voor aanbevelingen doen. Omdat je dan ook, dan heb je ook wat aan al die. Niet dat we nu, ik zal niet zeggen dat. Maar dan heb je nog meer aan al die academici die de Nederlandse economie, de Nederlandse maatschappij onderzoeken. En voor je het weet zijn we helemaal in de structuur van de universiteit beland. Maar die doen er dus wel degelijk toe. Dat is duidelijk. Dankjewel. Radio. Elke ochtend.

Laatste half uur van Spraakmakers met in de studio twee economen, Nick Vrieselaar en Wiemar Bolhuis, en misdaadjournalist Vico Olling. Want we gaan ons het komende kwartier richten op een andere vorm van economie. Eentje die het daglicht niet verdragen kan, zo gezegd. Deze maand, precies 30 jaar geleden, wordt op een parkeerplaats bij het Amsterdamse Hilton Hotel de beruchte Amsterdamse drugsbaron Klaas Bruinsma vermoord. Ja. De grootste hashhandelaar van Europa werd hij genoemd. Veel geld won en verloor hij in casino's. En via via zou ook een groot deel van de pornowereld in zijn handen zijn geweest. In de Klan om hem heen bevonden zich lijfwachten, advocaten, notarissen, onderwereldtypes. Rookgordijnen werden gelegd voor het witwassen van geld. Nepmaatschappijen omringden de grootste onderwereldbaas van Nederland. Op de ochtend van de 26e op de 27e juni 1991 loop je hier de deur uit van de toenmalige Juliana's Bar. En als dader wordt Martin H., oftewel Martin Hoogland, veroordeeld. Een man met een opvallend levensverhaal waar we tot nu toe relatief weinig over hebben gehoord. Hij begon als agent op bureau Warmoestraat eind jaren 70 en werkte zich op in het criminele circuit, zelfs tot aan de top van de Joegoslavische maffia, die toen ook opkwam. Vico, jij schreef het boek Martin H., Hoogland dus. Ja, interviewde daarvoor tientallen mensen, oud-collega's, vrienden, familieleden. Die moord op Klaas Bruinsma wordt in jouw boek de eerste sexy strafzaak van Nederland genoemd. Ja, dat zegt advocaat Jan Bonen, die heeft dat gezegd. En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk voor de eerste keer is er in Nederland een onderwereldmoord, een onderwereldliquidatie vindt er plaats van dit kaliber. Mm. Echt een grote, een belangrijke baas wordt doodgeschoten. En wat Bonen ook zo frappant vond aan die tijd, was dat er de kwaliteitsbladen, dus NRC en Volkskrant, die begonnen ineens ook te publiceren over die zaak. En dat was voor het eerst eigenlijk. Dus hij vond dat wel een mooi idee om te zeggen van ja, het werd voor het eerst een soort sexy om over strafrecht te publiceren. Ja, sexy, maar ook misschien tussen aanhalingstekens de volwassenwording daarvan. Ja, met dit soort serieuze zaken, waar dus ook door de serieuze kranten aandacht aan werd besteed. Ja, want volgens mij is het wel goed om dat tijdsbeeld even, zeker voor de jongere luisteraar die ook aan tafel zitten, om dat tijdsbeeld eventjes een beetje te schetsen. Als je het hebt over de jaren 70 en de jaren 80. Ja. Het gebeurde in de Amsterdamse Warmoestraten. Daar zat je midden in het hele circuitje. Ja. Cocaïne kwam op. Klopt, dat was in het begin jaren 80. En eigenlijk Martin die sluit zich aan bij het Amsterdamse korps in 1973. Dan begint hij in Amsterdam-Noord eerst. Maar hij voelt zich toch heel erg aangetrokken tot de Warmoestraat. En weet na goede beoordelingen en een chef die daar werkt, die ook zegt van, nou ja, die zich eigenlijk een beetje hard maakt van, nou, die jongen die kan wel wat, die willen we graag erbij hebben. Weet hij eigenlijk op 19-jarige leeftijd wordt hij naar bureau Warmoestraat overgeplaatst. Ja, daar komt, op dat moment is Amsterdam en juist dat gebied, zeg maar, district 2 in die tijd, dat is gewoon één groot, ja, Sodom en Gomorra en allemaal, ja, drugs. Heroïne was toen nog heel erg op straat te krijgen. Er waren 75 heroïnedoden per jaar ongeveer in Amsterdam. Sommigen met een naald in hun arm, bij wijze van spreken. Je had echt van die drugspanden. Dat is allemaal weg. Ja. En dat is allemaal nieuwbouw geworden. Of hotels. Dus je kan je helemaal niet meer voorstellen hoe een enorme bende dat was eigenlijk. Nee, dat was Sodom en Gomorra. En bij de politie, zeker daar, op de Warmoestraat, daar vierde corruptie hoogtij. Ja, in die tijd, 1975, 76, is bureau Warmoestraat, ja, dat heeft een hele slechte naam. Het is ook de reden dat Jelle Kuiper en Joop van Riesen daar op een gegeven moment, ja, wat zij zelf dan noemen, de grote schoonmaak zijn gaan houden. En dat heeft geresulteerd in een aantal overplaatsingen. Want het was in die tijd heel moeilijk om eigenlijk agenten te ontslaan. Dat heeft geresulteerd in een aantal overplaatsingen. Ook een paar ontslagen overigens. Mm. Martin is net in die tijd is die daar terechtgekomen. Terwijl daar dus een enorme chaos aan de gang was. En mensen vertrouwden elkaar ook niet meer. Nee. En Ja, toen kwam Martin daarbij. En ja, die is eigenlijk onder de hoede gekomen van een aantal agenten die het niet zo nauw namen met de normen en waarden. Nee, dat is wel, als je het boek leest, tenminste, zo vond ik het ook interessant om te interpreteren, zijn hij iedere keer eigenlijk op bepaalde momenten in zijn leven. En die heeft een broekje van 19. Ja. Die op zoek is naar avontuur en die naar de Warmoestraat gaat, is hij wel in contact gekomen met mensen die een hele bepalende rol in zijn leven hebben gespeeld. Ik vond het wel interessant om te kijken wie zijn nou die figuren en welke invloed hebben zij gehad. Klopt. Op zijn leven. En dan kom je dus eigenlijk al meteen uit bij twee agenten op de Warmoestraat. Ja. Die hem eigenlijk de criminaliteit in hebben getrokken. Teun Vos en Willy Jonker. Ja. Wat waren dat voor agenten, de types? Ja, dat waren een beetje, je zou zeggen van rouwdouwers. Ik maak ook een link in mijn boek naar Dirty Harry's, weet je wel. Die gewoon, in die tijd werd je niet, kijk, het woord opsporingsmethode bestond nog niet, hè. En in die tijd werd je ook niet als agent afgerekend, of in die tijd werd je als agent afgerekend op hoeveel boeven je binnenbracht. Nou ja. En hoe je dat deed, dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. En ja, dus ook als het niet helemaal binnen de lijntjes paste, ja, dan had je het toch nog goed gedaan, want er waren boeven binnen. En Teun Vos en Willy Jonker waren daar de perfecte exponenten van. Maar net niet binnen de lijntjes of gewoon echte boeven? Sorry? Waren zij zelf net niet binnen de lijntjes of waren het zelf halve criminelen, zo gezegd? Ja, ik denk dat we wel mogen zeggen dat het halve criminelen waren. Ja, ja, ja, zeker. Die deden zelf ook in drugshandel. Ze hadden natuurlijk bijvoorbeeld, ik heb iemand gesproken die daarover vertelde dat ze dan aan de bar in zijn café het hadden over een transport op Schiphol dat aan zou komen. En ja, dat weten zij, omdat ze natuurlijk bij de politie werkten. Maar ze hadden wel al het idee van, nou, dan gaan we dat een roofoverval plegen. En dat doen we dan met die mensen die we dan weer in het café tegenkomen. Dus het was echt heel grijs gebied. En de buit werd gedeeld, zo gezegd. Ja, ja, de buit werd gedeeld, ja, inderdaad. Ja. En ik las ook wel dat, volgens mij was dat Teun Vos die dan gewoon wat zakjes kook was het? Of in nee, de zak, dat was heroïne. Heroïne? Ja, ja, ja, dat in was heroïne. Ja, dat was een dealer stopte en hem dan arresteerde. Ja, klopt. Ja. Er was een dealer waar ze geen vat op kregen. En toen kwam Teun inderdaad met het idee van, nou, weet je wat ik doe? Ik ga in Burgermans Kloffie ga ik hem opzoeken. Ik zorg dat hij een onsje heroïne in zijn zak heeft. En dan pakken jullie hem aan het einde van de straat over. Ja. Nou ja, zo is het gewoon gegaan. En ja, Joop van Riesen, we hebben iets meer regels voor. Ja. Voor wat wel en niet is toegestaan. En Van Riesen moest daar een eind aan maken. Maar goed, daar kwam dus de jonge Martin Hoogland binnen. En die werd een beetje onder de hoede genomen van Vos en Jonker. En zij Jonker, trokken hem al richting het criminele circuit. Maar daar komt hij ook Tony Heizelendoorn tegen. Klopt. Ja, in een van die gokhuizen en in een van die kroegen die dan, hè, want Amsterdam was ook heel anders dan nu, weet je. Het is echt, enorm veel kroegen waren daar op elke hoek van de straat. Een of andere vage tent. En in ieder geval, hij komt in contact met Teun Vos en Willy Jonker dus. En die nemen hem mee naar die kroegen toe. En daar komt hij in contact met Tony Heizelendoorn. Op dat moment is dat, kijk, want je hebt natuurlijk de oude panozen zoals Joop de Vries, hè, zwarte Joop de Vries van de Wallen, van de Casa Rosso. En dan die, zeg maar, de nieuwe panozen, zou je kunnen zeggen, met bijvoorbeeld Sam Klepper, John Mierenmet en de Amsterdamse namen. Wat harder, hè? Wat zeg je? Ja, dat is wel harder. Hardere criminaliteit. Ja, dat is wat harder. En Tony, die zat daar net een beetje, met zijn gevolg, Tony zat daar net een beetje tussenin. Die oude panozen was nog gewend om alles een beetje, ja, onder de radar te doen. Tony reed elke week in een andere auto, had een dikke klok om zijn pols hangen. Die liet het wat meer zien. Dat was eigenlijk, voor die tijd was dat een van de eerste die dus dat zo deed. Mm. Hij was ook een van de eerste die bijvoorbeeld naar Spanje toe ging. Naar regio Benidorm, Altea en zo. Om daar ook zaken te doen. Ja, ja. En Martin Hoogland was gevoelig voor dat de prachtige praal. Voor de... Ja, ja, een van de agenten, of meerdere agenten die ik heb gesproken, die zeggen ook van, ja, hij zag er altijd zo goed uit. Hè? Hoe noem je dat ook weer? Bien soigné, om in het goed Frans te zeggen. En hij had ook wel iets met uiterlijk vertoon. En als je dan zo iemand tegenkomt, hè, dan is eigenlijk de optelsom heel snel gemaakt. Mm. Van, hey, het is veel makkelijker om op een andere manier geld te verdienen. En ja, dat is een van de redenen waarom hij op een gegeven moment die kant op is gegaan. Ja, want hij kan als agent natuurlijk Heizelendoorn van informatie voorzien. En zo Juist. Wordt het een prima duo. Uiteindelijk, we moeten wat sprongen maken in de tijd. Maar leidt het ertoe dat hij ontslag neemt, hè, bij de politie. Hij gaf wel aan, het was lastig om mensen... Dus hij wordt op een gegeven moment wel buiten dienst verklaard. Omdat het duidelijk is... Eervol ontslagen is die 1984. Ja. Heel bizar eigenlijk. Met ik krijg nog geld mee en alles. Mag ik ook denken, hopen dat dat ondenkbaar is nu? Want toen was al duidelijk dat hij echt wel fout was. Nou, er waren aanwijzingen. Maar hij was, kijk, wat ook zo bijzonder aan hem is... Kijk, hij dacht ook als agent, hè. Dus hij liet zich ook niet makkelijk pakken. Of hij liet zich ook nergens op vatten. Dus dat was ook een van zijn sterke punten. Ook toen hij naar de Joegoslaven op een gegeven moment toe ging in de jaren 80. Ja, die mannen, die Joegoslaven, die hadden echt iets aan hem. Want hij dacht als een agent, hij wist waar je op moest letten. Dus ja, hij had echt een toegevoegde waarde in die organisatie. Wat ook wel bijzonder is, want de Joegoslavische maffia, noem maar, die was toen in opkomst. Hij heeft op een gegeven moment vastgezeten, is Joegoslavisch gaan leren in de gevangenis, begreep ik, hè? Om even 86, goed contact te gaan krijgen, is zich ook gaan kleden en zijn kapsel gaan doen, alsof hij daar helemaal in meeging. Maar die Duja, dat was de leader of the gang, Duja Besirovic, hoofd van de maffia, dat was ook wel echt iemand waar die aan gehecht raakte. Ja, dat waren echt bloedgabbers. Ja. Duja en Martin. En ik heb dus zijn zoon Joffrey gesproken. Hè, of die heeft ook meegewerkt aan het boek. En die vertelde ook dat ze ook iets hadden gedaan met bloed op in hun hand. En om dan, weet je wel, het was allemaal heel erg. Ze hadden heel veel aan elkaar. Ja. Maar ze konden ook heel goed met elkaar overweg. En dat heeft ook gezorgd dat hij zo makkelijk in die organisatie kwam. Als je nou kijkt, uiteindelijk zijn in 91 dus kort achter elkaar Bruinsma... maar ook die Heijzendoorn om het leven gebracht. Toen die Heijzendoorn, precies, hij wordt ervan, Martin H. wordt ervoor veroordeeld. Heeft zelf overigens altijd ontkend. Ja. Hoe moet ik nou zien hoe dat is gelopen? Want hij had duidelijk een hang naar avontuur. Dat blijkt uit alles uit je boek. Maar hij begint als politieagent. Ja, ja. Was het doel van ik wil op de goede manier, zeg ik dan even, dat avontuur breken? En is die gewoon meegezogen in? Of had je van het begin af aan wel met alles wat je nu weet... dat was wel voorbestemd om uiteindelijk gewoon een groot crimineel te worden? Ja, Jan Bonen, zijn advocaat in die tijd, die zegt op een gegeven moment van... ja. Ik denk dat Martin was altijd op zoek naar spanning. Die wilde altijd weten wat er leefde in de stad. Mm-hmm. Wie met wat bezig was. Het was ook echt een soort tussenpersoon voor iedereen. Hij had een encyclopedische kennis van de onderwereld. Iedereen kende hem en hij kende iedereen. En ik denk dat hij die status, dat hij dat ook heel belangrijk vond. Dus niet alleen maar het geld verdienen, maar ook die status van... ja, ik ben iemand in de stad. Als ik ergens binnenkom, dan ben ik iemand. Maar had hij dan bij een ander politiebureau... het waarschijnlijk misschien tot een hoge politieinspecteur kunnen schoppen? Nou, dat sluit ik zeker niet uit. Alleen hij maakte gewoon te snel, op een jonge leeftijd... door allerlei factoren, maakte hij de beslissing om die andere kant op te gaan. En dat vind ik ook zo grappig. In mijn boek is een beoordeling van hem als jonge agent. En eigenlijk de dingen die de beoordelaar zegt over Martin als agent... die kun je één op één vertalen naar hoe hij zich in die Amsterdamse onderwereld bewoog. Hè? Je was niet bang om op mensen af te stappen. Je ging... makkelijk naar mensen toe, je communiceerde goed. Ja, dat is gewoon één op één wat hij eigenlijk in de onderwereld ook is gaan doen. Dun lijntje blijkt het te zijn. Ja, heel dun lijntje. Heeft hij het nou gedaan, kort nog? Wat heeft hij gedaan? Bruinsma vermoord. Hij heeft zelf al gezegd dat hij het niet heeft gedaan. Kijk, ik heb het boek zo opgezet. Ik ben er als journalist ingegaan en ik ben er niet bij geweest. Ja. Ik kan alleen maar vertellen wat mensen hebben verteld en wat ik uit het dossier weet. Ik denk dat de kans groot is, als hij een moord gepleegd zou moeten hebben, dat de kans groot is dat het die van Bruinsma is geweest. Ik heb een aantal dingen op een rij gezet waardoor Tony wat onwaarschijnlijker lijkt, moet ik eerlijk zeggen. Maar nogmaals, ik ben er niet bij geweest. Nee. En ik laat de lezer niet liever... te veel oordelen als journalist. Ja, ik laat de lezer liever zijn eigen oordeel vellen. Martin A., zo heet het boek. En het is te lezen. Ja, klopt. Dankjewel. En te horen ook. Wij blijven bij, je zei al net, vroeger waren er geen opsporingsmethodes. Die zijn er tegenwoordig wel. En soms met groot succes. De politie heeft in Nederland tot nu toe 49 mensen opgepakt... na een wereldwijde undercover-operatie. Het is net bekendgemaakt op een grote persconferentie... van politiedienst Europol. NOS-verslaggever Onno Beukers is daar ook bij. Onno, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat succes werd wel gevierd, hoor. Ja, als ik hoor met resultaat. Wat hebben ze nog meer bekendgemaakt? Nou, ze begonnen met, het is ons inderdaad weer gelukt. Eerder was al EncroChat een versleutelde berichtendienst die gekraakt werd. Ook Sky werd gekraakt. Maar dit keer was het Enum, ook een telefoon, een PGP-telefoon, een versleutelde telefoon waarmee criminelen dus berichten naar elkaar konden sturen. Maar dan met het verschil dat die was opgezet door de FBI al vanaf 2018, 2019. En ja, net werden vooral de resultaten bekendgemaakt, wat dat dan oplevert. Nou, zijn 300 bendes zijn in beeld gekomen. In totaal werden 18 maanden lang werden al die berichten, en dat waren er 27 miljoen in totaal, die werden gevolgd. Daardoor zijn er 800 arrestaties geweest bij 700 invallen. Bijvoorbeeld 8 ton cocaïne. Nou ja, dat zijn successen die ze net natuurlijk graag noemden. Ook werd er gekeken naar Nederland. Daar sprak ik over met Janine van den Berg van de Landelijke Eenheid. Nou, het heeft sowieso nog meer zicht gegeven op criminele netwerken. En daar zijn we vooral op uit. Om het verdienmodel achter deze netwerken eigenlijk meer zichtbaar te maken. We hebben het ook kunnen koppelen aan informatie uit de vorige, volgens Sky en EncroChat. En daarmee krijgen we een complete beeld. En daarnaast heeft het ook nog weer een stuk of 50 verdachten opgeleverd. 25 drugslabs, vuurwapens, voorkomen van liquidaties. Dus kortom, alles op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Is dit nou een zware klap voor de criminaliteit? Of stappen die gewoon vervolgens weer over naar de volgende dienst? Het is zeker een klap voor ze, want dit hadden ze absoluut niet verwacht. Dus daarmee worden ze natuurlijk onzeker over wat kan je nog vertrouwen of niet. Dat hebben we ook al gemerkt na EncroChat. Dus dat wordt er niet minder om met Sky en met deze actie van vandaag. Nee, waarbij je ook niet naïef moet zijn, denk ik, dat ze natuurlijk ook weer mans genoeg zijn om nieuwe dingen uit te vinden en te proberen. Onno, hoe is die undercover operatie verlopen? Nou, er viel dus duidelijk een gat na het verdwijnen van die twee andere encrypted berichtendiensten. Mm-hmm. En daar is de FBI, die het al klaar had liggen, op ingespeeld. Zij zijn eigenlijk die telefoons gaan aanbieden. Hoe ze dat hebben gedaan, dat willen ze niet vertellen. Maar er was vraag naar. Ze zeiden, criminelen hebben er eigenlijk zelf naar gezocht en kwamen bij ons aan. En wij hebben daardoor zo'n 12.000 van die telefoons geleverd, waarbij wij mensen in de gaten konden houden. En in Nederland waren daar 1200 gebruikers. Zo, dat was ook de rol van Nederland. Of hebben ze in de opsporing daar ook nog een aandeel in gehad? Nou, omdat Nederland ook bij het kraken van die andere twee diensten betrokken was, was er ook kennis hoe je bijvoorbeeld moet meekijken naar wat er nou eigenlijk gezegd werd. En waar de Nederlandse politie dus een rol in heeft gespeeld, is dat live meegekeken kon worden via artificial intelligence. En daar zijn wij goed in. Daar hebben wij in Nederland kennis van. En op die manier hebben wij daar ook internationaal in geholpen. Ja, nou, een grote operatie in ieder geval met resultaat. Er wordt ongetwijfeld nog meer over bekendgemaakt. Dankjewel voor nu, Onno Beukers. De Nationale Nieuwsquiz. Daar is het tijd voor geworden. Therese Koeneman uit Soest, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Gepensioneerd en nu even hard moeten blokken om de vragen goed te beantwoorden in de quiz. Ja, dat heb ik. Ik heb mijn best gedaan in elk geval. Hartstikke goed. Gisteren zijn er 66 punten gescoord, dus het is zaak in ieder geval om daar overheen te gaan. Dus we gaan beginnen en ik wens je veel succes, Therese. Dankjewel hoor. Nog duurder. De inflatie in Nederland is de afgelopen maand verder opgelopen. En die tas met boodschappen is inmiddels ook een stuk duurder geworden. Ja, nog duurder. Volgens het CBS gaat het herstel van de economie na de coronacrisis hard. En dat gaat gepaard met stijgende prijzen. Ons geld is dus iets minder waard geworden. Volgens het CBS is de economische neergang voorbij. Ook de internationale handel komt weer op gang. De inflatie in ons land loopt verder op, net zoals in de rest van de wereld. Met hoeveel procent is de inflatie gestegen ten opzichte van vorige maand? Ik dacht met 2%. 2,1%, hoogste stijging sinds december 2019. Welk veelgebruikt product werd het afgelopen jaar bijna 20% duurder? Benzine. Brandstof inderdaad, olie, maar ook voeding zoals aardappelen en vers fruit zijn duurder geworden. Dan vraag 3, dat gaat over iets heel anders. De politiediensten in 16 landen hebben jarenlang criminelen kunnen volgen. Ze kochten cryptotelefoons en dachten dat die niet te kraken zouden zijn. Maar wat ze niet wisten is dat er een speciaal rechercheteam achter die telefoon zat. Ze hebben in Australië en Nieuw-Zeeland al tot honderden arrestaties geleid. Nou, als je net zat mee te luisteren, dan moet het beantwoorden van de vraag lukken. Honderden arrestaties in meerdere landen dus, omdat de politie kon meekijken op die cryptotelefoons. Welke Amerikaanse veiligheidsdienst leverde in het geheim die telefoons aan criminelen? Dat was niet Europol. Nee, maar welke wel? De CIA. Nee, de FBI was het. De FBI, we hadden het er net over, ja. Rechercheurs konden op die manier meelezen in versleutelde chats. Onder welke codenaam werd de grootschalige internationale operatie uitgevoerd? Nee, dat weet ik niet. Trojan Shield. En Europol gaf vanochtend dus meer details waar we het net over hadden. Dan vraag 5. We gaan weer een fragment beluisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ja, probeer een goede gevoel te pakken te krijgen, vooral naar de hoogste stage. En hopelijk probeer een ritje te winnen. Volgens mij, ik heb in ieder geval iets anders staan op mijn papier dan wat ik nu daadwerkelijk krijg. Kun je hem thuis brengen? Ik denk dat het een wielrenner is, ja. Van de Poel. Ja, dat is goed, inderdaad. En de volgende vraag gaat dan, normaal koppelen we de vraag aan het eerdere antwoord. Maar in dit geval is het een hele losse vraag. En dat heeft te maken met wat er gisteravond in reactie op de uitzending van Siewert van Lina van Buitenhof kwam. De voormalig coördinator van welk consortium zei gisteren dat de mondkapjesdeal met Van Linde helemaal niet nodig was geweest. Het Landelijk Hulpmiddelen Consortium. Ja, en dan mag je de twee letters omdraaien. Dan kom je op het LCH, inderdaad. En Van Ark voor Medische Zorg heeft inmiddels laten weten dat er onderzoek komt naar de deal. Goed geschakeld, Trace. Je bent een snelle denker. Wij gaan je nog meer op de proef stellen en vragen naar een persoon uit de actualiteit. Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. En hoe sneller je dat weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus hier komen de hints. 4. Ja. Na mijn pensioen ga ik vrijwillig op zoek naar het zwarte gat. Stop. Dat is Musk. Want die gaat met de raket de lucht in. Oh, je zit helemaal op het goede spoor, maar het is Bezos. Oh. Ja, maar je zat net wel helemaal goed. De CEO van Amazon dus, Jeff Bezos, heeft het gezegd. Ooit verkocht ik alleen maar boeken over het heelal en samen met mijn broer ga ik op de eerste toeristische ruimtevlucht. Dus je had net de verkeerde persoon voor je. Helaas, ja, daar kan ik geen punten voor geven. Dan zet jouw factor op 4. En daar gaan we wel de tweede ronde mee spelen. Dus die wordt voor de eer, maar zet hem op, niettemin. Ja, ja, doei. De Nationale Nieuwsquiz. Hackers uit welk land zouden zijn binnengedrongen in de systemen van de politie? Rusland. Ja, in welke plaats werden na een stroomstoring met spoed 1200 vaccins gezet? Nieuwegein. Dat is goed. Ja, na 18 jaar is er weer een medicijn goedgekeurd tegen welke ziekte? Ziekte van Alzheimer. Inderdaad. Waar moet volgens het Economisch Instituut voor de Bouw meer worden gebouwd? In het buitengebied. Ja, in het groen. De Oranje Hockeysters bereikten de halve EK-finale na winst op welk land? Spanje. Ja, de autoriteit persoonsgegevens adviseert scholen te stoppen met diensten van welke techreus? Google. Inderdaad. Hoeveel procent van de koopwoningen werd in 2020 boven de verkoopprijs verkocht? 50%. Ja, welke dieren blijven voorlopig toch